من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه نانكي فورنا لوالو السيخ الأخانا برمو لمن لديك ويلوكنا وما ارسلنا نولی کلمنگ فی قریت پیسیو علاقایا اسیو شار کے من نبیم اس پیغمبر الا خزنا منگ نولیو آلہا اسی دن کے آل تدے شار بالباسائے پا بدنی تکلیب بانے بفمالی تکلیب بانے والذرائے او بدنی تکلیب بانے لعلہم یذرعون دے دپارا چی دویا جزیو کی اللہ تعالیٰ تا نداد دیو مسئلہ اولی گئی کہ اللہ تعالیٰ دا جا حبیب دے اور دا جا طبیب دے دا جا حبیب دے اور دا جا طبیب دے نو تکلیف کی ورکی بازے خلق اللہ دا علاج دا پارے ورکی دا غی اصلاح کئی لکہ طبیب دے نو دا غی سکی اصلاح کئی اور بازے نور خلق اللہ جی تکلیف ورکی نو دا غی حبیب دے ٹیسٹ پہ کئی سکی کئی سکلا خانہ امتحان پر گئی میں بس دا با دیا دیو بس دا جملہ چی دیا دی دا سے پرفیکٹ جملہ لگا نا نهار کس بارا نشنو دا سے بدحال ناول رور سا خبری کوالی چول ودلوی ریونی دیرا سی وی چکلی سی او دا بدخلاقی وستانی برا خلدو اما صلاح بیا کر او سبق بات کی ثم بدلنا مكان السيئه بیا بدل کے ورکر المنگا مكان السيئه فزائد تکلیبان الحسنہ راحت حتی غفو تردی پورے جدا خلق جاسو پمالو پا اولاد کے وقالو دروئے قد مص آبان الدراؤ تاکہ سرا رسید لیو پلاران سنونتا الدراؤ بدن تکلیب والسراؤ امال تکلیب فاخذنا ہم باتتن انیو المنزل باتتن لا صحابا وهم لا یشعرون ابیت احساس نکید ندوی چکلا مال او اولاد زیاد شو او دوی ته چا ذکر کو د تکلیف ندوی نا غزمانا غو خلق ډیر د خیانو سیو خلق ډیر پسمانده او زمونږ پلاران نکانه زمانه وا مونږ اوس دور ډیول پیو چې مونږ سره خدای هم سره شي کولې ولو ان حال القرى اكثر آل دے شارو امنو ایمان راوڑے وے وتقو تقوا اختیار کرے وے نو ایمان عقیدہ دا تقوا دلتا عمل دے ایمان سره چې تقوا ذکر راشي نو ایمان ایمان یا تقوا نه مراد سی عمل ولو ان حال القرى اكثر آل شارو امنو ایمان راوڑے وتقو تقوا اختیار کرے وے نو تقوا صالح عمل دے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ يَقِينًا مُبْرَانَسْتُ دُيْبَانِ بَرَكَاتٍ دير بركتنا من السماء دا اسمان لا پنزول دا باران دا اسمان پنزول نستر قندار مسئلہ پکڑا لا چه بس عقیدہ او تقوى دو شئیل پکار دی سپکار ولو انهم آمنوا اکچر دوی ایمان راوڑے وے عقیدے مضبوط دے وَتَّقَ وَتَقْوَا اختیار کرے وے سمانا عمل صالح میں سمانا عمل صالح اللہ میں وضائی کی ہوئی اردو کی ہاں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا مفہوم میں ہوئے گی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اوہ نن تم دے ابراہیم بلی ایمان پیدا شی دو اور نبیا گلستان جوڑے دیش صحیح او بل شہر ہوئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی وہی تو بدر والا ماحول پیدا کر دا آسمان نہ بوسوں فرشتے جوخ در جوخ تا دہل تفر رکھنی صحیح شخص ولو ان آل القرآن آمنو برسر فراز can you turn off these fans? Fans. No, no, here. No, no, there, there, there. In your front. Yes. Turn off all the buttons. Jazakallah. ولو ان آل القرى كجر آل شارو آمنو ایمان راوڑے وے مانا عقیدے پخوے اس دے ایمان داو خمونگا ٹول درو ایمان داو خمونگا ٹول درو خو اصل ایمان نشتا واتقا وتقوا اختیار کروے یعنی عمل صالح وے لفتحنا غلیم یقینا من پرانست دوی بانے برکات دیر برکت لامے السمائے دا اسمان ناوال ارد دزمکینا و ارد دا اسمان نا پا باران سرا ادزمکینا پا زرغنے سرا ادال تولی که اسمان نا پا باران سرا ادزمکینا پا زرغنے سرا ولو ان لو اکچر دی یهود و نصارا و پا خپل زمانہ کی کما زمانہ کی خپل زمانہ آنگو چی کل یهود مسلمانانو او نصارا پا خپل زمانہ کی مسلمانانو ولو ان لو اکچر یهود و نصارا و اقام التورات امپلیمنٹ کلوی تورات اقامو مانا امپلیمنٹیشن اقام التورات کچر اقام التورات دائی نا دیوے اللہ تعالیٰ داو نوے کچر دائی تورات او انجیل لستلے وے یا کہ تورات او انجیل ختم کرے وے سیوے اقام التورات امپلیمنٹیشن ان ایوری اسپیکٹ آف دیر لائف چھے دزون پہ ہر اسپیکٹ کی دی امپلیمنٹیشن کرے پولیٹیکلی سوشلی اکنامیکلی مورلی ورشپ وائز ان ایوری تھنگ خبر یاد ہے ولو ان لو اقاموا التوراۃ کچریدوی امپلیمنٹ کړي التوراۃ والانجیل انجیل نو سپتاو لګی دا چې د آسمانی کتابونو بنیادی مقصد امپلیمنٹیشن دی څه شي امپلیمنٹیشن دی ریسایټیشن دای بنیادی مقصد نه دی ریسایټیشن خو یو پروسس دی دغه طرف کړه تلو ریسایټیشن بس مونږ دې پروسس سره وګاړو بس مونږه سٹاپ ساين دغلط او بې ځای هم سٹاپ ساين په غلط ځای وراړو حاضر دلته چې واکینګ کې دا مونږه په دغه کې یو سایټیشن مونږ له سایټیشن ټیکټ پکار دی یو د نصارا هم سایټیشن ټیکټ اخلسته دی سایټیشن دی صحیح ورته ولو ان لو اقاموا التوراۃ کچری دوی قائم کړی وی تورات یعنی اجهاد احکام کړی ول انجیل او د انجیل و ما انزل الیهم چې نازل شو دوی ته د جانب در رب دوی نه یعنی احکام نو کدی دا امپلیمنٹ کړی وی نتیجه به سو لا کلو من فوقهم دوی به خوراک کو د پاسه د دوی نه اسمان به باران پیورو اسمان به سکو باران و مومن تخت ارجلی مدلان د خپل دوی نه زمکه غیب به باندې فصلو راغ غنور مل هم امه مقصده باذر د يهود نه سارا او یو ډله د معتدلا چې پیغمبر باندې ایمان راوړ د کعب بن اشرف او سلمان فارسی لکه کعب لو کعب الاحبار نه کعب بن اشرف کعب الاحبار او سلمان فارسی نو زلتا اللہ تعالیٰ ہوئے چھے کہ تورات و انجیل دے امپلیمنٹ کرے وے نو نتیجہ بے سوا ما با درس دروازے پہ کلا کرے وے ما بس کرے درس دروازے سورہ نوح نوح علیہ السلام ہوئے چھے فقلتو ماوے استغفرو ربکم بخنو غارے پروردگار فلنا انہو کان غفارا تاکی سردہ اللہ تعالیٰ دے بخن کے یرسل السماء ابلی کی اللہ تعالیٰ السماء وریض علیکم تاسبانے مدرارا ورون کی مدرارا مانا ورون کی نوز پتہ لگے دا چھے استغفرو ربکم دو شئیون سر اللہ تعالیٰ رحمت نازلے یو چھے دا اللہ قانون امپلیمنٹ شی او دویم چھے دا گناہون مغفرت غفتے شی خلق دا گناہون نظان منہ کی او دا گناہون مغفرت غالی دیو سلی سماع علیکم مدرارا بے وقندار کے باران گوری آن دا دوار ورطو بھائی واپس پل سبق ولو ان لعال القرآن کچر آل دشارنو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے لفتحنا غلیم پرانست بو مندوی بانے برکات اندیر برکتنا من السمائے دا اسمان لا پا باران وراؤڑو والعرض ادزمکی لا پا زرغن وڑو ولیکن کذبو لیکن دوی تکذیب کو فاخذنا نما دوی انی ول بما کانو یکذبون پا سبب دا غامل چکم دوی کولو افا من آل القرآن آیا پا امان بشی آل دشارو ایاتی اون باسونا چراش دوی تازاب زمونگا بیات اندش پی وهم نائمون پا دی حالت کی چی دوی او دی پا دی حالت کی چی دی بدی او امن آل القرآن پا امن بشیال دشارو ایاتیهم چی راشد تا باسونا عذاب زمونگا زحن دروزے وهم یلغبون اچی دوی لگی آئی گیم پلے گئی چی دوی لگی آئی سکے گیم پلے کئی در دنیا کاروبار سننا چلے دا پلینگ گیمز دسا چلے پلینگ گیمز اللہ تعالیٰ فرمائی چھے آیا دی او دی نو آغا وقت دخلائی را عظام را پامن کی دیشی کرنے دا دنیا پا کار کی چلے دیا نو آغا وقت پامن کی دیشی نا التا پامن کی دیشی نلتا پامن کی دیشی اب رضا انکلالا افامنو مکر اللہ آیا پامن بے خوف شویری دوئے دا عذاب دا اللہ نا امنو مانا بے خوف کی دل افامنو مکر اللہ آیا بے خوف شویر دوئے دا عذاب دا اللہ نا فلا یعمنو مکر اللہ نشی بے خوف کے دے دا عذاب دا اللہ نا اللہ القوم الخاسرون مگر آغا قوم چھ دیر پا خسارہ کے پرات دی او کم قوم چھ خسارے نا بہری اگئی ار وقت خدای عذاب میں لی گی اگئی سر خدای یہ رہی اگئی سر سی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رأس الحکمہ مخافت اللہ سر دا علم اور دانشمندہ دا خدای یہ رہا یو سره سور دانشمند دی چې څومره ډیر خدای نه لري نو چې یو سره دوره خدای نه لري ګنده دوره دانشمند دی که یو سره دوره خدای نه لري نو دې ته عمر دانشمند دی که یو سره دومره خدای نه لري چې څومره د خدای یره ورته زیاته ده دومره دانشمند دی زیاته ده دومره عقل مند دی زیاته ده دومره علم زیات دی راس الحکمت مخافت الله راس الحکمت مخافت الله نو راس معنی سر او سر دو معنی کیږي ابتدا د علم د خدای یره سره شروع کیږي علم ابتدا کوم دی نه دا یو سر دی او راس الحکمه دویم سر د حکمت او د علم د خدای یره ده نو ابتدا هم د خدای یره انتها هم د خدای یره ابتدا د علم د خدای یره انتها د علم د خدای یره نو یو عالم دور عالم به سوره د خدای نه دی خبر زین کړه او کنا د خدای نه نه یری نو بیا بابا عبدالرحمن ډیر عجیب خبره کوي چې علمیت چې علمیت د به عمل عالمانو سوری چه علم ید بے عمل عالمانو لکا گند کتابونو پخربار شی علم ید بے عمل عالمانو لکا گند کتابونو پخربار شی سکی متی خبر اکلے بابا علم ید بے عمل عالمانو لکا گند کتابونو پخربار شی ادر وائد اگر عالمانو دور تعریف کرد آوائی پا مجلس دا عالمانو بسر زرشی سوئی چه پا مجلس دا عالمانو بسر زرشی کس گٹوی یا لوٹا دا سارا کس گٹوی گٹا پیجن تیگا دبری او لوٹا مرد کس گٹوی یا لوٹا دا سارا وی عالمان دی رنائید دی دنیا عالمان دی دا تمام جہان پیشوا بابا دیر قیمتی سلیم خان عالمان دی رنائید دی دنیا عالمان دی دا تمام جہان پیشوا صحیح او پا مجلس دا عالمان و بسر زرشی کس گٹوی یا لٹا دا سہرا او عز رحمان دا هر عالم حلقہ بگوش حلقہ بگوش مانا غلام ہے مرئیم چه عز رحمان دا هر عالم حلقہ بگوش کا آلا دے کا اوسط دے کا ادنا نای سمرہ کیمتی شیر چه عز رحمان دا هر عالم حلقہ بگوش کا آلا دے کا اوسط دے او که ادنا ان دانا چې ډېر لوی عالم نه داغه غلام هم چې وړو ته وندي نه پچی عالم نه داغه یې غلام او لم یهد للذین یرسون الارض آیا نه دې ظاهر شوه آ کسان ته یرسون الارض چې هغه مالکان ګر دې دلې دزمکه من بعد آلیا پس دړوان دي نه اهل د دزمکه نه الله نشان او لا الله نش الله نشاء کچره مونږ وغواړو اسبنا نو مونږ به مصیبت او سودوی ته بزنوبې په سبب د ګناونو دوی ونطبع علی قلوبهم او مونگا مور او سیل لگو علا قلوبیں پزوند دے فهم لا يسمعون بیا دوی با خبرنا اوری تلک القرادا شارنا نقصو علی کا مونگا بیانو تاتا من انبایا کسی او خبرنا دوی ولقد جاعتم تاکی سر را غلیو دوی تا رسولوم رسولان دوی بالبینات فوازے بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو د دې وجه چې دې تکذیب کړو مسجد دې نه دې کمټمنټ کړو چې مونږ هیڅ پیغمبر نه منو نو چې یو ځل سره ناروا سره کمټمنټ وکي نو بیا هغه منو ته نه تیا بیا مونږ ورته چې کو نه ورته پتا پتو ده ته بای کې دې بیا خبر نه مني صحیح تبای بیا تاسو یو تبخه نو بیا خلک وای وای هغه لکه کمټمنټ کړی چې خبره باندې منه کو نه ورته پتو ده ته بای کې دې بیا نه مني نو ځان ورسره مستړی کوا كذلك يطبع الله دارنگی سیل لگے اللہ تعالی علی قلوب الكافرین پزرون دا کافرانو وما وجدنا او منگنو مندلیل اکثرهم دا دوی مجارت الى من غادل اس وعدہ آئی که دا وعدے پاس داری نوا آئی که دا وعدے صرف دا شیطان پا وعدہ بانے ٹنگو دا دین علاوہ دا بلی وعدے پاس داری نوا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَ وَمَتَاكِ أَكْثَرَ مُنْغَ مُنْدِلِو أَكْثَرَ دَدْوِي لَفَاسِقِينَ خَارِجْ دَتَاغَتْ أَوْ دُو بِيْدِيَنْسْتَا سُمَّ بَعَسْنَا بِيَا لِيْقِلِو مُنْغَ مِنْ بَعْدِمْ فَزْدَدَي پِغَمْبَرَانَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامَ بِآيَاتِنَا فَمُوْجِزَاتُ اُخْبِرُو ننو فموجزه بی بنیادی دا موسى عليه السلام اسی بی نورم دیر خود دنو اللہ تعالی ذکر کئی نمبر اول عصا لکڑا چه خامار تو جوڑے دو نمبر دویم شائننگ ہینڈ ہاں رقیدن کے لاس نمبر تریم ربنت میں سالہ اموالیم موسیٰ علیہ السلام دعا اکرا خدای دا فرعونیان سر او سپنزر تگی کی نو ڈبری جوڑے شوی سچے جوڑے شوی ڈبری جوڑے شوی او سلورم وشد دالا قلوبیم وی خدای زرون والا سیل کی زو انف از انف اس نقوارد سدے ایمان ماری زو اس نقوارد لیکن موسیٰ علیہ السلام سم پختن سلو څه او کنه بس موزار اسلام سم پختون سره بس چې ځل غوسه چې وي د نړۍ ولا سکیل کې چې ایمان نه لري ته دلته ځم صحیح نو سلو پینځم الله په طوفان راو لګو دا بس معمولی نه جوړ سره نه کپڑے نه ما چې دې دغه فرق چې ځاو او کې مرا شاغره وګو او سنسټیو ډېر لا راکنه نو بل طوفان اور طوفان نہ علاوہ بل ملخان ملخ بل سپجے تاسو سپجے وای امل بل چنگشان او بل وینا نو ردی په بدنو کې سپجے ردی په کالو کې سپجے ردی په هر څه کې سپجے وشوي دیو بلا معجزہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او چھے کم عذاب پیدا گئے دیو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترا دے یا ایوہ الساحرو ادعو لنا ربک بما عید عندك صحیح بے خلین او گوارا کدہ مصیبت رانا ختم شمون گے ایمان راڈو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کلت اما عذاب لرکو اذا ہم ین کسون دی بیا آغا شیطان آنے نو ماو پی بل راستا نو بیا بے چغیر کے نو بیا آمی تلرکو نو بیا بے وعدما تکرا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فمعجزو زمونگا الى فرعون فرعون تا وملئه سردارانو دتا فظلمو بیا دینکارو کردی معجزاتنا فانظر اگورا کی فکانا سرنگ شاقبت المفسدین انجام دا مفسدانو وقال موسى وموسى وفرعون انی رسول ز پیغمبر من رب العالمین طرف دا مخلوقات طرفنا حقیقون تین ولا حقیقون تاسم ٹنگ وائی کلک حقیقون ٹنگ والارم غلا پدی خبر اللہ اقولا چی نبوئیں پا اللہ تعالی بانے اللہ الحق مگر رشتیا خبر قد جیتو کم تاکی سرا مارا تل کری تاستا بی بینت ویو قوی موجزہ من رب کم دی جانب درفتا سنا فارسل خلاص کا مغیا ماسر بنی اسرائیل بنی اسرائیل نرسن خلاص کا دسنا کلچز آف سلیوری دو غلامی دو بندنو نے اخلاص کا دسنا ذکر دوی دو غلطو لکا چی دو بنی اسرائیلو دو بنیادی حقوق دو غصب کریو دو بنیادی انسانی حقوق دو غصب کریو بنی اسرائیلو تا حق مو دو آزاران تجارت کولو نمبر اول بنی اسرائیلو تا حق نو دو خپل مرضی دو لیبر کولو بنی اسرائیلو تا حق نو دو خپل اجرت تعین کولو بنی اسرائیلو تا حق نو د ملکیت جوړولو دیسه شي په خپل نوم کوله نشو بنی اسرائیل ته حق نو د خبرې کولو نو بنیادی حقوق ولا غصب کړی دیو جو موسی علیه السلام ورته فارسل آزاد کما سره بنی اسرائیل دې خپل انساني مقام ورته سورته ورته انساني مقام ورته قال ان كنت فرعون ورتوي كجرت جي تبع ايت راتل کړي په یو معجزه باندې فاتب اراول دا معجزه ان كنت من الصادقين کي تدرستن خلقنا فالقا غصا وغرزله لكل اخبل فاذاهيا نا غهان دالکلا صوبان مبين يولو يا اجدها وا قمر تصور شمار یو دوی شمار بھی یو تن بھی جو تن نام زیادتی انو خوزیده نشی جیسے پرو رو پا دا, دا, دا, دا بازارو میں لگی جانا نو پا دے بازارو کی اولو یا پیٹائی پاگئی کی یو شماری خودی دا گندلو پا میلہ کی صحیح گندل دا اترقا کی یو میلے لگی نایی تی انو آئی که خامار خود دا خامار پا صاف استو بانے بان پورا نیمہ گھنٹا پس بوئی گی زکا جی صاف رین دیر مدہ پس دا صاف رین رو رو بتا پوشو دے خوخ دے دا اکه بس مکه کې دې نو بس پروتیا بلا دا صحیح کروان شي ډېر په دمه دمه رواني په روان په کرا روان نو ته څه وې شامار اوس دې الله تعالی وې چې د موسی علی السلام د لکړې نه شامار به جوړې دو او سوره قصص کې وې مونږ چمچمار ورته وې د سپې نری ما د سترګې پرب کې پناش عربي کې ورته جان وې عربي کې څه جان اجان تل جن ته وې څه ته وې جن څه ته وې پیرے نہ پیرے جلے بس پٹ سر یعنی پٹ نہ دگا رنگے دگا جان مار دام یو پٹ سر چاہتا پٹ سی صحیح نوس ماتا ستر چی امام نصفی رحمت اللہ علیہ دا حنفیو دیر لوی مفسر دی امام بیضاوی دا شوافیو دیر لوی مفسر دی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اگو گو پکی تدبیق دا کردے دی چی موسیٰ علیہ السلام بدا امساز مکی تا عبر دولا نو چونکہ دائی دم رکھتا سمرا گٹا دغه مروه دغه ته وغټوالې مرا نن به وته نری مار جوړ شه رو رو پرسیده یو له غټ مار بشو صحیح ښه امام نصفی وای نه نو موسی علیه السلام په طبیعت باندې موقوفا کاغه به غسل چې نری دې جوړ شي نری به جوړ شي کاغه غسل غټ دې جوړ شي نو غټ به ان زما دې دوه سره اتفاق نشته ان زه کوم نشته چې د قران الفاظ دغه تصور دا ورته دلته وې فاذا هيا رایټ ات د مومنټ فیضا یہ مانا رائٹ ایٹ دا مومنٹ صوبان مبین داغین یو اجدہا خاما دا جوش ریجس فوراً یہ چیز دا جزمکی تا بہت تک شو یو غٹ مار باتی جوش شو او سمرا غٹ مار تاستویل یا مانساوی رحمت اللہ علی اگر نقل کری بھی ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ ہو سیر دید دوارو جا تا زامو ہے دوارو زامو میس کے او یا گذر ڈسٹنس دو دا گذر شرعی زمون گذر پدار ڈری فٹا تو شرائی گز یو نیم فٹ دے نیم گزے اگے گز گز اس تے کہ زرا وہی دیتا عربی کی گز تو وہی زرا ابھی تم زرا ہوئی صحیح شرائی گز دا نیسٹ زرا زرا ہویا مدا زرا دے زرا مانا گز مدا یو نیم فٹ دے نو سی اویا زلا داشی نو اویا او پینزو دیرس سورا شب یو سل پینزو یو سل پینزو فٹا نو ڈسکنس پسورا یو سل پینزو فٹا نو ده فرعون کم کیسل چه وو اگه شامار چه با موسیٰ علیہ السلام چه بارو گرد دا سه نه با یو زام پز مکاوا بلے بو جتو جتو لا نال تب برا بے پلا پا برا چت دانے بے کی خود رو دا صحیح او فرعون با مندک ردن صحیح او دن نبی شک قتل موسیٰ علیہ السلام تو بے دا شیکین کا کر صحیح استقرائی صاحب دغه الله تعالی وایي چې کأن اسوره قصص تلاش کم دے دروازہ وعن القي عصاك ام وقت حکم کو چتو پر زوا دال کڑ پل دے فلم مار آہا کل چ دوری دال کڑا تا تزو حرکت کو کانہا جان داس تیز حرکت لکن نری مار چی دی اللہ تعالی الف د حرکت تذکر کئی دے دا میں نہیں سبق کی باڑا ہے تذکر کی شی باڑی بے سو رہا شامان خو حرکت بے سنگ چمچمی بار پر شان ورکو کی مار پر شان تحتز حرکت بے کو کان نہ جان دمر تیز حرکت لکا اندرے چمچمار تے سنگ حرکت کی اس واپس پر سبق ونظر يده ابراهيم موسى عليه السلام لا فر وست فيضاي بيضاء داس دوكو دیکھو موسى عليه السلام اے لاس پیدا سے مجدا سے بیرا وست لکد نور پشم شاین کو بنور پشم فائدہ ہی بیضا او نا گہان تا لاس بے بیضا او شاین گولن لا دین کتن کو تا قال الملو اوے مل ملا مانا چیفٹینز دلوی جرگی ممبران موجودہ دور کر دوں سو دلوی جرگی ممبران قال الملو و سرداران دو قوم فرعون لا اله الا هذا تاکید سرتا موسی لساحر العلیم دے جادوگر دے علیم دیر ماہر علیم مانا دیر ماہر جادوگر دے یرید دے دا غاری ان یخرجکم چوباسی تاسو من ارزکم دزمک استاسو نا دے جنرل پبلک تاوی ستاوی جنرل پبلک تا او بادشاہ تیم دا مشورو رکولا سکر دے لوی جرگی ممبران چیوی نو دے یو طرف تا بادشاہ تا عجیب مشورو ورکی بل طرف تا پبلک عجیب یا رئی صحیح پبلک دے دو فرائٹن دیم دے دو فرائٹن دیم نو پبلک اس لائک کئی بل طرف تا بادشاہ تا ہوئی جی خلق دیر پو سلی دے وجہ صحیح منگل سا پیسے پکار جی خلق مطمئن کو نو دے غاڑی نام پیسے اخلی عدل تا دے یا رئی دا دیر لیلہ لیانی صحیح دا دیر لیلہ شیطان آنی یرید ان یخرجکم من ارضکم بے دا غواری چیو باسی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا فما ذا تامرون پس تاسو حکم کوئی آئے سمشور را کوئی قالو مجھے سرداران ورطا ہوئے فرعون تا سو وے ارجے لگتا ہے مورکا سو ورطا لگتا ہے مورکا قالو دے وے نوی فتنہ دا کہ اسے فوراً نسی اور جیل کے ورہ چھے نو خلق ہنگامہ کئی خلق سکتے ہنگامہ کئی ہنگامہ ہوئی تا سو فساد کئی دنگا فساد کئی نبی رکھ ٹائم گوئے کہا نو پک پلے برو رو آرام سے قادو دے ورطوے عرجے لگ ٹائم ورکا دتاوا خاور اردد حارون علیہ السلام تا وارسل اپیغام لے گا لیٹر لے گا فی المدائن پشاروں کے حاشرین دا جمک ان کو دا پارا چسر ہے جمکی یا تو کا چراولی تاتا بکل ساحر الحلیم الحر ماہر جادوگر داغ شار یعنی تول شاروں تا یو سرکاری لیٹر ور لے گا تول شاروں تا سرکا قندار تا لیٹر ور لے گا چمن تا ور لے گا سپین بولدک تا ور لے گا اورزگان تا ور لے گا ہلمن تا ور لے گا بادغیس تا ور لے گا تاجکستان تا ور لے گا فلان تا ور لے گا فلان تا او دا آغا دا والی تا ہوایا چی دا علاقی دا تولو نا ماہر قسم ساحران دی غرا جمع کر جادوگران وجاء السحرۃ ارال الصائران فرعون تا قالو اس دوی چرال نو دنیا دار خلق کڑم بے خپل شی برابر ہے ای فرعون تو خن سبق وی دی تری طرف جادو مقابلہ کرو مای ورتے ک کامیاب شم شی و خمی لاوش سنگ پیسے و خمی لاوش وجاء السحرۃ فرعون ارال الصائران فرعون تا قالو دیو ای ان لنا لاجرا ایا یبمون دپارا اجرا اجرت سچے اجرت ان کنا نحن الغالبین کشر شمونگا غلب من دون کی قالا فرعون ورتوے نغم اف کورس نام مانا یس اف کورس یقیناً بھائی بلکہ دین علاوہ وَإِن لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تَاسُ بَيَئِ خَامَ خَادَ مُقَرَّبِينَ دَبَاسِ آسَخَ تَاسُ تَبَا سپیشل کارڈ ملاوشی سو گرتا ملاوشی سپیشل پاس گرتا ملاوشی وی آئی پی بشی قالوا دوئوا يا موسى او موسى اما ان تلقيا آيات ارتا ويلوم بي امسا قلا و اما ان لكونا آيات داك سمونگا نحن الملقين مونگا غرزون كي دا سواگانو دلك رقبل اول يعني لوم بي تقبل فن مظاهرة كي كمونگ يو قال وي موسى عليه السلام القو تاسو ارتا وكي تاسو اغل دوئي فلما القوا كلتدوا يرتاو قل سحروا اعين الناس مسحور اکڑے متاثر کرستر کے دخل کو وستربو اڈیرے اویر ولدوے وجاؤ رات لے کل بسحر العظیم پٹیلو سحر واوحینا الى موسی منگا وہ کل موسی علیہ السلام تان القیاسا کا چتو غرض امسا فلدے فیضا یا لا گہن داسوا تلقف نغڑدلے ما یا فکون اگ سے چکم تو جو د دوی هغه ټول شماران او ماران هغه ټول داسې راونه کړل لکه یو چې خپل خپل کولاو کړ انصوره او یا غدا نه کو بس یې ټول ټول داسې راخکل فوقع الحق ثابت شهد وبطل ما كانوا يعملون وباطل شاغا چکم عمل دے ساحران کولو فغلبو دسیکے سدے ہونالے کا پدغزائے پمیدان پس پدغ میدان فانقلبوا اوغردیدل دوی ساغرین ڈیفیٹڈ ذلیلا والقی السحرۃ او را اوغردول شجادوگران ساجدین سجدہ کون کی دی پزان کوئی نشو یو قوت پشکل دتون سجدہ ولا ولا سیو پلس او سیو بھی قالو دوی آمن لا ایمان مراولے پرب العالمین بانلے نوسمت استویلو چی فرعون خلا دادا و ما علمت لکم من الہ غیری زمان علاو بل خدای نشتا انا ربکم الاعلی استاز دتون لوی خدای زین نو چوز دی وچ ایمان مراولے پرب العالمین نو دا تصور تے پیدا کی دے چی فرعون یادی نو ردی وجی دی خبر واضح ہے چی ایمان مراولے رب العالمین پا رب موسیٰ و حارون پا رب موسیٰ و دا حارون بانے اسی دے وی رب موسیٰ دا حارون بانے فرعون ہاں ایوی آؤ قال فرعون وی فرعون آمنتم بی تاسو ایمان را را پدبان لے قبل ان آذان لکم مخیر دینا چی ما اجازت در کروی تاستا ان آذان تاکر سردہ لمکرون داستاسو یو ناکار تدبیر دے مکر تمو فی المدینہ چی تاز دا تدبیر جو کرے پدیشار کے تاسو او دا موسیٰ تول یو ڈلے تاستر سے لتخرجوا منها آلها دا دے دا پارا چو باس تاسو دا دے شان آل دا دے فسو فتالا منظر دا چی تاسو اپوشی لو قطعنا یقینا زکت کوم با لا سنستاسو وارجلکم اخفیستاسو من خلاف عدل بدل اپوزر سائیڈ سم لو صلیبن لکم بیا صلیب کوم تاسو کروسیفائی کوم تاسو اجمعین لا تول قالو دوئے انا الى ربنا تاکی سرمونگا پروتگار پلتا منقلبو ناوا بسنن کے وما تلقم من لا اتمونگ لغذاب نراکے الا ان مگر ددے خبر آمن لا چمون ایمان ناوڑے بآیات ربنا پایتن درب زمونگا لما جاتنا چکل رانل دایتن منتا ربنا و رب زمونگا افرق علینا رعو ورے منبانے افراق دیتا ہوئی دیتا ہوئی چی او دوی بکت دا اوبو ڈک یک مش پچاو واڑے را توی اول سوی ورتا تا سوی اول وای افرغ علینا را توی کی مونگ بانے صبرن صبر استقامت یعنی دیر زیاد نا کی دیر زیاد صبر استقامت ذکر دا سڑے پر دیر شیطان دے وتوفنا اوفات مونگا مسلمینا فدی حالت کے جو مسلمانان قال الملأ من قوم فرعون اوے سرداران دو قوم فرعون اتذر موسی فرعون تے اوے اتذر موسی آیات پریک دی موسی و قوم او قوم دد لیفسدو فی الارض چه فساد کی زما کے و یذرکا ادا موسی یذرکا پریگیتا و آلیتکا و آلیتکا خدایان ستا نو فرعون خود بل خدای قائل نو نزلتا آلیہا پا مانا دا زملا آکا ستا رفقائی کا ستا وزیران دی تا نمانی دا موسیٰ علیہ السلام دا نمان نو چه تا نمانی مانا دا دی چیلنج کا ستا گوان نمانچ دا دا سٹیٹ وفادار ندی دا سٹیٹ غدار دی دا سٹیٹ نوی دا سٹیٹ غدار دا پار صلی اللہ سلام گویا دلوی جرگی ممبران مشورو کئی دی پانسی کا صحیح اس فرعون و پتا پویو چه دا پانی لاسا چول دلوی مشکل کار دی پلی سڑی لاسا چول دلوی مشکل کار دی نیوری که دبلی غاڑی رستن اور پسی قوت کٹ کون سو پسی کٹ کون چه دا لیڈر یوازی پاتی سی قال دوی سنقتلو ابناهم زرده چه مونگ با قتل و ابناهم زوانان لدوی و نستخی نسام اجوانده و پریدو خود لدوی تشی خودی با اجوانده پریدو زوانان لطرو قتل و زوانان اداش دا فرعونی سیستم قسم دنیا کی روانده صحیح قال سنقتل ابناهم و نستخی نسام و انا فوقهم اتاکی سرا مونگ دا پاس لدوی قائرون غلب لرون کی انا دا کار کولشن فکر حکومت زمونگ ده قال موسى اس پر قون شروع سو پکر دکر آغا دا اللہ کسان نہیں ول دغا دا مال لکی شر کسان دا اصل آغا دا چاپا ہو لگی دا دغل تے انویسٹیگیشن شروع کر نوجوانان ٹوب رہنی سل امڑا ہو لے نو موسیٰ علیہ السلام قوم تصوی قال موسى لقومي وي موسى عليه السلام قوم فلتا استعينوا بالله امداد والے اللہ تعالی نا واصبروا بالصبر استقامت مبارك وي ان الارض تاكي سرت مكان لله اذا الله دا يورسوا ور كيدا من اغچا تا يشاو چه دي غاري من عباده د بندگانو قلنا والعاقبه بهترين انجام للمتقين دا المتقين دي ها تکلیف خو بربانی تیریگی خو بالعاقبت کامیابی با اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اس دے قوم سو قالو دوی ورتوی اوزینا تکلیف را کریشو منتمن قبل انتاتینا مسک درات دوستانا چه موسیٰ علیہ السلام لا پیدا شوی نو نو آغو خون فرغون ما شمان وجل سی کون ما شمانی والا علا والا علا علا والوی دا تکلیف دا منتمخ کبرا کرو خوالتی ما شمان وجل دلتا اوزوانان وزنی قالو دوی ورتوی اوزینا من قبل انتاتینا منتعزیت را کرے شویر مخی درات دوستانا ومن بعد ما جیتنا ادھے عزیت را کئی پس درات دوستانا ہم اغشان قال اوی موسیٰ علیہ السلام ساربکم یقینی خبر پروردگار ستاسو ایو لکا عدوکم یقینا علاق بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم اخلیفکان بجول کی تاسو فی الارض پدیز مکد مصر کے پس دوینا فینظرا بیا با اللہ واش کئی تاسو کے فتاملون چی تاس سنگا عمل کوئی موسیٰ علیہ السلام یو پیشنگوی ورطور کرا چی دے بحلا کی گی ہاں تکلیف مبارد کی رہی خلق بہت مڑی گی وہ انجام کار بدائی چلا مصر با منتا کنٹرول کے پاتے کی سر ہوئے آغا ٹس بیار دے ٹس نام دوئے دے چھے مصر منتا کنٹرول کے پاتے چی اللہ بیا منگ بوری چی منگا سکو دیز ماہ کی ولقد اخذنا آل فرعون اتا کس سر منگا نیولیو آل فرعون بسنینا پقہت تو بانے مقہت راستے ونقص من الثمرات اپ کمی دے فروٹو لعلهم یذکرون دے دپارا چه دین نصیحت واخلی او زان پوئے کہ خبر بانے اللہ تو رجوع کیو ایمان داری فائضا جاتم الحسنہ کل چرا بغی دویتا فراخی در رزق قالون دوی بوی لنا حاضی دا زمونگ استحقاق دے مونگ دیر زان ستلے کرے دے نیرون مویستی دی ازمکی مخیر رولی دی مادن ٹکنالوجی مو استعمال کر رہا نا حاضی داوی زمونگ وی دیزو دے وی دیزو دے وَعِن تُصِبُمْ سَيِّئَتُنَا كَوْبَرَ سَيْدُوِ تَكْلِفَ وَمُصِبَتْ يَتْتَيَّرُوا بِمُوسَى دَي بَبَتْ فَالِنِ اُلَا فَمُوسَى عَلَيْهِ سَلَامَ مَمَّا وَأَفَعَا چَاچِ مُوسَى سَرَ مَلْگِرِ وی دا موسیٰ اور دا ملگری دا سپیر خلق دے دے چی دا فساد جو کرد دے دا غینا پس منگ سر تلتا خرز غنری دا نوی فرعونیانو وی الا خبردار انما طائرهم خبردار طائرهم چر دیبت فالی عند اللہ پا علم دا اللہ کے دا ولیکن اکثرهم لا یادم لیکن مجارتی رضی نپوی دل خبرو باندے وقالو دیوئے چا فرعونیان ما ماتاتنا موسیٰ علیہ السلام تے بھی وی کل چون تراولی مونتا بھی مل آیتن سچون تراولی مونتا مل آیتن دا موجزی آتا غزاب نالی تسحرنا بیہا چی تمونگا دا جادو دا سر لان لے کے پا موجز بانے فما نخن لکا بی مومنین خونی مونگا تا بانی ایمان راڑن کی تو یہ چسکے نوکا ہر سچکے مونگا ایمان نا اللہ تعالیٰ وی خدم فنور موجزو خو ایمان نراڑے فج مصیبت نربان نراولا فارسلنا غلیم الطوفان اولی گلمون دیبان طوفان والجرادا ملخان والکمل آسفجی والدفادقا چنجخان والدما اوینی آیات الموجزات مفصلات یکے بعد دیگرے مفصلات مانا دا ٹول آل ایٹونس نا یو برالا چی اب خط پسر بلا بور پسر آلا دی بلا سانا و آغستے ون افتر دی اندر فاستكبروا ذس انكاروا كوزان لويو غنو بيان خلت سرندر نشو وكانوا قوما مجرمين وديو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز اكلت يوم رابغ ديبان الرجز عذاب ده معجزات قالوا ندي بوي او موسى ادعو لنا دعاو كمون لپارا ربك على پروردگار بلنا بما دعا نجات حيدا ان لك اچوا دے کرے تا تا لئن كشفتا كچري لري كتمون عنا دمون الرجزا دا تکلیف لنؤمنن لك نمون با ایمان راڑو تابانے ولا نرسلن ما کا عذاب بکستا ملگر چا کی بنی اسرائیل خدا عذاب راند لري کا پتا با ایمان راڑو پیغمبر بدی منو دا قوم بدی آزاد رقم بلے آزاد فنڈامنٹل رائٹس فور فلما کشفنا غنم الرزا کلچ بلرک مندوین قذاب الى اجن تار فکس ٹائم پورے ہم بالغو جدے برسیدون کیو اغا ٹائم تا اذا ہم ینکسون ننگانا دوی بخفلوا دبیا ما تولا بے بے کفر کو فانتقمنا اللہ تعالیٰ وی دیکھو موسر ڈرامے کو لے فانتقماتے ہم انتقام والا وقت فانتقمنا منهم انتقام واغصدينا فاغرقنا منهم غرق البي في يم پسمندر کے بار کے ميديترينيان سمجھا کہ ميديترينيان کے بحر متوسط بأنهم كذبوا بآياتنا دزيوجي جدوية تكذيب كو دايتون زمونغا وكانوا عنها غافلين أو دي عنها دينا غافلين غفلت كونكي وعورسنا أب ميراث كوالكمونغا القوم الذين آغقوم دبن إسرائيل تا آغقوم كانوا يستضعفون جدي كمزور جول كريشيو بنيادي حقوق كي غستشيو مستضعف آغتوي كي بنيادي حقوق كي غستشيو استضعفون مشارق الارض جدی کمزور گردور شو پا اطراف و مشرق و دزماکی و مغاربا پا اطراف و مغرب و دزماکی یعنی بنی اسرائیل چه کم زائم و سیدل اغیطا بنیاد حقوق نو ملا صحیح شو کپا کیپیٹل کی نو مرتنو ملاو کپا دیہاتو کی عمرتنو ملاو کپا لسوالائی کی عمرتنو ملاو کپا گرینڈا ہلز کی عمرتنو ملاو کپا ڈاؤن ٹاؤن کی صحیح خوچی آگا حال تک لکلی آگا نیشنلٹی کے لیے کلو چی بنی اسرائیل نو بس اگر حقوق نہ خلاص کانو یستضعفون چه دے کمزور گردول شیو پا مشارق و مغارب و دزما کے اللہ تی آغزم کا بارکنا پی آچ منگا برکتنا چولیو پاک ہر شے پکے وافر ہو خود دیتا پکے شے نے ملاوے دا ہر شے پکے وافر ہو دیتا شے نے ملاوے دا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ مَا اللَّهَ تَعَلَىٰ فرمائی چھے پدغا انداز تاد پروردگار فیصلی بہترین فیصلی دا بنی اسرائیل دا پارا مکمل شو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ زکر فرعونیان غرق شو اغز مکر دیکھ کنٹرول کی رالا وَتَمَّتْ أَكَامِلِ فِي كَلِمَةُ رَبِّكَ كَلِمَةُ پَرْوَدِگَارْ تَعَلْ خُسْنَا مُبَارَكَ كَلِمَةُ بَنِي إِسْرَائِيلُ بَالِي بِمَا صَبَرُ دَ دِي وَجِي چِدُوِي دیر دَ پیشنس اظہار کرو دَ صبر مظاہرہ کرو وَدَمَّرْنَا أَمُنْغَ تَبَاو بَرْبَادُ تَدْبِيرْ مَانَا تَيْزَرْ اَذَكَوَلْ اومنگا ریزر ایزا کلما آغا تدابیر کانے اسنہو فرعونو چیا جوڑا ولب فرعون او قوم ددو وما کانو یعرسون او آغا بادے چکمی دوی کولے وجاوزنا بی بنی اسرائیل البارا منگا پورے کل بنی اسرائیل دا میڈیٹرینین نا میڈیٹرینین وقت اللہ تعالیٰ ادرو موسیٰ علیہ السلام والدہ سے اسوار اخلاص اکرا میڈیٹرینین خلاص وجاء دولس ځای خلاص ذکر دولس قبیله وی د موسی علیه السلام ته موږ هر ټرایب خپل سربراه سره دي هر ټرایب اقدام به قبا سره اوس د هلاکت وخت هلاکت ته په کومه لار خلاصې کې نه منډه واده وینن نه دولس لارې به جوړې دي افکاری موږ د بل قبیله بلار باندې نز صحیح وی یوسف ځای یوسف الله په کار دا کړدوله وجاوزنا ببني اسرائيل البارا پورے کل منگا بني اسرائيل سمندرنا فاتو خلا قوم فسرال الدوئے پیو قوم اس گورا تازہ تازہ تازہ مصیبت تخلا شوی دی خوش سمندرنا پوری شوی ہو قوم ہو کتو یا کفونا چی عبادت کو غلا اسنام دسبوتانو لهم چو دوی دپارا دبوتان عبادت کو نو دکور دا تازہ تازہ عذاب نخلا شو دی موسیٰ علیہ السلام تے او موسیٰ علیہ السلام مونگ لوے دغا سبیز بالخدای پکار دے څنګه پکار دي دا څه خدایان پکار دي چې په نظر راځي استا خدای دې قالو دوی او موسی اجعل لنا اله جوړ کې مونږ ته پاره یو خدای کا معلوم آلیا دا څه خدای لکه دوی چې خدایان دي قال موسی علیہ السلام ورته ان لکم قوم تاسو یو قوم یې تجهلون جهالت کوي د جاهل زمانه یې تاسو ان هاولائی وی تاکی سر داخل دان بوتان عبادت چے کئی متبرن حلاکی دن کے دے ماں فی آغا تدبیر چے دویا دی کی دیو باطرن باطل کی دن کے دے ماں کانو یغملون لاغا چے ہو دوی چا ملکے قالا وی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آئے سوا دا اللہ نا ابغیکم زہولتوں تاز پارا الہن خدای ووا دغا اللہ تعالی فضلکم برتری در کرے تاسولا للغالمین مخلوقات باندے عجیبا خلق ہے کیوں خدای چھے تمہارے لوئے زد در کستال دا پارے تمہارے لوئے سپر پاور تباہ کرو خدای مو بے خوبا سا آغا خدای بارت میں کوئی بل خدای کوارے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کے آغا چھے نجات در کے متاسد آلِ فِرْعَوْنَ لَا يَسُوبُونَكُمْ چھے رسول تاسسو العذاب ناکار عذاب يقتلون ابناكم قتل والبیزوان آنستاسو ویستخیون عصاكم جون دے پر خود خدستاسو وفی ذالکم اپدے عذاب کے بلا ان لو امتحانوں میں ربکم دے جانب در افستاسونا غزیم ان دیر لو امتحان نو بلا پا دو مانو رضی یو بلا پا مانا دے امتحان نو معنا دار چې دا فرعون تاسو ته کوم تکلیف درکو دا ډیر لوی امتحان او دویم بلا په معنا د نعمت نو دا ما چې دلته کوم نجات درکړه الله تعالی فرمایي دا یو ډیر لوی نعمت او لوی فیور چې الله تعالی تاسو ته درکړه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا للوانا النهار فرد اوسط المخاطب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آيات نمبر وواعدنا موسى وعدو كرمونغ موسى سرا او موسى منسرا دي واعدنا توي باب مفاعله جراماتيكلي دي سوي باب مفاعله نو باب مفاعله كده دوالو جانبنا عمل دي صحيح شو انتراكشن سوي انتراكشن نو دي كده وادي انتراكشن دي چ مونږه وعده وکړه واغ سره هغه وعده مونږ سره وکړه سو وواعدنا موسی نو تاسو به وای چې معاهده وکړه مونږه موسی علی السلام سره سم وکړه دې ته معاهده وای سره دوه طرفونه وشي ټریټي وواعدنا موسی به می معاهده وکړه مونږه موسی علی السلام سره 30 ليله د دیر شپو د اعتکاف په تور کې د دیر شپو د اعتکاف په تور کې الله نور چا با همو وعده کرمنګ موسی علیہ السلام سره 30 ليله د دې شپو د اعتکاف په تور کې سګه په کوی تور کې نو چې د دې شپو اعتکاف تریتی وشو نو د دې سورزو روزي ور سره مراد شي د دې سورزو روزي ور سره مراد شو کله چې سړی د اعتکاف نظر وکي د څه نظر د اعتکاف لید ورکی نو روزي ور سره اتوماتیکلی منټلی که سړی دا وې چې زبا د روز رمضان نه علاوه چې زبا شپږ ورځې شپږ شپې اعتکاف کوم مسجد کې سبا کوم شپږ شپې اعتکاف وکړو نو کله شرعي اکسکیوز نه لري نو روزه به خامخا نیسي دا شپږ ورځې صحیح شو ځکه د اعتکاف مقصد دی ریټریټ کول اعتکاف څه مقصد دی ریټریټ کول یا سکلوژن کول نه وواعدنا موسی به می موعده کرمنګ موسی علیہ السلام سره 30 ليله د دې شپو د اعتکاف اوس اعتکاف کې څه مراد دی نو دا تولی کا چې دې کې انقطاع مراد ده د معاملات دنیاویونه انقطاع ځان کټ کول منقطع کول د سنا دنیاوی معاملات چې یک سویه سره توجه شي الله تعالی ته یک سویه سره توجہ شی اللہ دیو جن سڑے اعتکاف کئی لیکن رمضان اعتکاف اس لس پہ لس رلی بچی رمضان اعتکاف میں امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چکہ دنیاوی خبر ہے پد اعتکاف کو اعتکاف مات شو اعتکاف شو مات شو زکر چی ریٹریٹ ختم شو سو شو ریٹریٹ ختم لیکن اس مثلا چی سیف اللہ خان اگر التوی پہ اعتکاف کی او پسیل ورفون مائے لگے در اسٹاک خرسی اور آخر دی صحیح نو اعتکاف پر امام مالک پنیزبانے مات شو ادھر نور ایمو پنیزبانے مکروب شو نو رحم په دې باندې مکروه دا یو وین چې اعتکاف کوي او بغیر د ضرورت شرعي نه د مسجد نه بهر وته ضرورت شرعي نه بغیر د مسجد نه بهر وته نو اعتکاف ما څه پنځه سلور واړو امامانو اعتکاف ما څه پنځه سلور واړو امامانو ځکه د اعتکام اس اعتکاف اصل حکمت دارې چې ځان راکټ کې د دنیوي معاملاتو نه ټوټلی او توجه کې واده چاته یوازې الله ته ابن عباس سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ چا یو رض شپا اعتکاف کد اللہ دا پارا سورہ نو اللہ تعالی دا دو او دا جہنم پا میس کی دری خندکونا پیدا کی خندق پی جن یو کو خندق دیوال تم تاسو آئے فرنچ فرنچ دری خندکونا او دا ہر دو خندکونا میس کی دمرا ڈسٹنس دے لکہ دزمکی او دا اسمان میس کی یعنی مانا دارا چھے اللہ تعالیٰ دیر جہنم نے دیر لڑے ہو ساتھی اللہ تعالیٰ جہنم نے دیر لڑے ہو ساتھی پعین پعین علف عین تی کاف علف فی غیر مسجد مبزائی کفیر نا آغا صرف دو زنانا ہو دا پارا لے زنانا باید سے اعتکاف کی دا کور پا آغا زائی کے چکم زائی کے عموماً دا منس کئی دا کور پا آغا کارنر کے چکم زائی کے عموماً دا منس کئی دا اول اسمان نو دا لگا دا پینزسو نوری کلونه ده سوره ده پینزسو 500 لائٹ ایئر سیف اللہ خانا تے کلکولیٹ کولی شی 500 یو لاکھ شپگ اتیاز در میلا پر سیکنڈ سوره ده یو لاکھ شپگ اتیاز در میلا پر سیکنڈ نو بیا پا یو منٹ کے بسو رہی 60 کی بے ملٹیپلائی کے بیا یو گھنٹہ کے بسو رہی بیا بے 60 کی ملٹیپلائی کے بیا بے یو رس کے سو رہی 24 کی بے ملٹیپلائی کے بیا بے یو میاش کے سو رہی 30 کی بے ملٹیپلائی کے بیا بے یو کال کے سو رہی 12 کی بے ملٹیپلائی کے بیا 500 کال کے بسو رہی 500 کی بے ملٹیپلائی کے گاڑے کمپیوٹر بے ہو کی ٹرائیور تو بلینز کے جوڑ کر وواعدنا موسیٰ بامی مواد اکرمونگا موسیٰ علیہ السلام سرا سلاسین لیلتن دیش پہ واتممنا امونگا مکمل پہ دا دیش پہ بعشر پلس نورو بالے فتم میقات رب پس برابر شو میقات و متعین وقت پروردگار دو اربعین لیلتن سلویش پہ چلہ سوشو چلہ نبتدان حکم موسیٰ علیہ السلام تا د دیر شپو او د دیر شورازو خود په اخیری ورځ باندې مسواک راغست نو ویو په وجه کې سوال مسواک یو وه دا ولي کوم مسله ته خبره ته وکړه مسواک یو وه نو الله تعالی دې تپوس کو ودا مسواک دی ولي وه ودا د دې روزې د وجه د معدې کم سټیم چې راوځي خلی نه بوی راځي خلی نه راځي بوی راځي وې ما وی چې دا بوی ختم شي مونگ ورطا وجم بوائیو تا تو تا پتنی دادا دا قلی بوئی وجم بوائی ورطا نوی دا وجم میں لڑکو نا دا علت بانی اللہ تعالی وقت نشو دا وجہ کی والا بایان کرا کاسے گئے رکھے بس دیا سی صفائی میں کولا خونہ دا ہوئی سمی لڑکو دا روجی اگا وجم میں لڑکو صحیح نا اللہ تعالی ورطا انہوں قسل افراد یشتین ہو رہو صحیح شو لیکن چھ حدیث کے رادی خلوف فم السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک دا د روزه دار د خلی دا بوی دا د خدای په نسبت د مشکو د بوی نه زیات خوش دی خدای ته د مشکو د بوی نه زیات خوش دی صحیح اوس دغه مسله چې مسواک وهل په روزه کې جایز دی که نه جایز دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي د صاحب نه د مسبخینه پورې جایز دی سار نه مسبخینه پورې جایز دی مسبخین نه بعد خلی کې دغه وګم پیدا کیږي څه پیدا کیږي دغه بوی چی داغی مطالق پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چیئے تھے ابو عند اللہ من ریح المسک دا مشک دا بوئی زیاد خیستہ دے خدای پا نظر کی شافی سے بوئی داغی نباد بیا مکرو دے مصبخین نباد بیا مکرو دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا خبر کم پیغمبر کرے دا دا دے تعلق دے روحانی مادی نہ دے دا دے تعلق کسا روحانی مادی نہ دے دے مسواک سر مادی بوئی لے رکی گی کم روحانی بوئی چی پیدا شوئی اگر نہ رکی گی او هغه خدای په لیس باندې کوم خوش بوی چې د روحاني دی ما دینه دی لہذا په ټول ورس کې مسواک وال جایز دی البته د ټوت پیس نه دا غینا احتیاط کول پکار دی ځکه چې اوس انده شوبه پیدا کړي دا غیا ټیس مرای کې محسوسي کی سکی ټیس کې مرای کې محسوسي کی نو بیا سړي شک پیدا شي رسم مې دې تلیفون اندی وجه مونږه جواب ورکړو چې ټوت پیس لګول پکې مکروه شي څه شي لیس لایک وواعدنا موسى 40 ليلة المواد وكربا من موسى عليه السلام سرى 30 ليلة د دیش و شپو وات ممنا امکمل کرمونگ دا بی عشرین پلس نورو فتم میکات ربی تام شمیکات دا پروردگار دا اربعین لیلتن سلویش بی اس میکات مانا فکسڈ ٹائم میکات مانا نو اس پتہ ہو لگے رچے دا خدای پنیز مانے ٹائم فکس ہو سلویش بی اور رہی فابتداء اللہ تعالیٰ ورطر دیر شکو ورز حکم کو ذکا اللہ تعالیٰ فہر سیزبان عالم دے دا غید واقع کی دو نوڑان دے واللہ تدا پتوا چی دے با دیر شپے اور رجی رو جاؤ قیام خو بکی خو دے پا دیر شمار رزو مسواک کئی سبکی مسواک بکی مجھے مسواکو کی نزو ورطر لس نوری وام نلو خویا پا نزبان کو عدد دمکی نسورا شلویس سورا حموسیٰ علیہ السلام کنو معلوم دی وجہ اللہ تعالیٰ دیتا میقات ہوئی سیو ورطا وقال موسى و موسى عليه السلام رور قلتا هارون تا اخل تخلفنی فزمان مائندیا زما خلیفیا فی قومی پا قوم زما کی زکر دا قوم لیڈر سوکو موسیٰ علیہ السلام دا قوم رسول سوکو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دے سپورٹر ہو ایسا شو سپورٹر ہو بل زائر لانن قاری سے بے آیت تلاوت کو چھے رد ان یصدقونی رد ان یصدق رد ان مانا دا سپورٹر چې زما رور هارون ما سره سپورټر وګرځوا سو ګرځا سپورټر دې بس کوي هارون علیہ السلام دعوت تور کو یو صدقونی دې بس صرف زما دعوت کنفرم کوي سبا کوي زما دعوت به نو بل دې بشات ولانو موسی علیہ السلام سره هارون علیہ السلام بسو ها موسی علیہ السلام ته بشات ولانو نو چې موسی علیہ السلام براغه فرعون ته به دعوت ورکړي او تقریر به ورته وکړي موسی علیہ السلام ډیر جرار بہادر سره سجا ډیر بہادر سره راکمو پښتو کې چاره سترګه نه سوځي دا تاسو دا لفظ وای چې ځانه سترګانه نه ځانه یو ده نه بس را بغه کړون ته وډرې نو نیمه غنټه بیان به ورته وکړو سلو ورته بیان نو چې دا بیان ختم کو نو هارون علیہ السلام برا وړاندې شو نو ورته ملګریا دا دې صحیح وای د خبرو منه ښه صحیح هارون علیہ السلام دا کار صحیح ا دې سره صحیح ډېر نه مضبوط شي ها آمين آمين نه دې سره صحیح ډېر نه مضبوط کوي یو سره په غاڼه کې دا صحیح تایید کیږي نه دا مولوی صاحب ته صحیح وای صحیح نو خلق مطمئن شي نو هارون علیہ السلام بس کو تصدیق خو سي موسی علیہ السلام به هر تلو کوئی تور تا نو بیا به هارون علیہ السلام په خپل ځای امام کا سبه کا تاسو په خپل ځای به امام کا اوس بیا دعوت چا چلو هارون علیہ السلام به چلو وقال موسی موسی علیہ السلام ويرور پل هارون تا اخلفنی تزما خلیفہ شا پا قوم زما کی و اصلح او اصلاح کوا و اصلح سکوا اصلاح کوا نو پتاو لگی دا چی هر یو داعی او هر یو دعوت کون کے چی دعوت ورکی نو اصلاح بے مطلوب بھی سبے مطلوب بھی اصلاح بے مطلوب بھی و اصلح اصلاح کوا و لا تتبع امفالو کوا سبیل المفسدین لارد مفسدانو و لما جا موسیٰ کل جراغ موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا غفکس زائز موتا نو دا میقات ومانی پلیس ان ٹائم فکس دو ٹائم او فکس دو پلیس نو دا دوین میقات دا فکس دو پلیس کوہی تور فکس پلیس کم یو کوہی تور وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ خَبْرِهُ كَدَ سَرَا پَرْوَدِگَارْدِ دَ from behind the curtain from behind the پردے دا شان اکم دینا یعنی موسیٰ علیہ السلام دیکھتا نا صرف خبر آبے ہو رہے دا صرف ایک ہو او دا آل تولی کا چی دا آواز چی موسیٰ علیہ السلام با آوری دو نو دا برشپگ وار طرف نا برابر رہتا سبا پہ یو شکل برشپگ وار ڈائریکشن رہتا ہاں سو ورته او سراوندینګ ساوند د دې شپږو اړخو طرفونه برابر راځي دا غي وجه دا ده چې د خدای ذات په یو ډایرکشن کې خوند دی او زما اواز ور بي دا زکه در بي په یو ډایرکشن کې زکه انسان په خدای په یو ډایرکشن کې نه دی د دې وجه دا اواز مچر کنه راته چا پیر نه وراته صحیح یو دیو خبره موسی علیه السلام به دا اواز په غوږ نه اوریدو دا به د تام بدن په مسامات اوریدو پس به اوریدو د ټول بدن په مساماتو کم کم ځای کې وخت دی په دغه سوي به आवाज اوریدو د هر یو وخت سوري لیکه به ها ها لیکه به هیرینګ پاور پیدا شي لیکه به هیرینګ پاور پیدا شي او سړی چې نه ښایسته आवाज ووري سفرخانه ښایسته आवाज ووري زړه غواړي چې د بنده مې وکته زړه غواړي چې د بنده مې وکته ښایسته आवाज دې چې به سو ښایسته نن مې دا ما دې قاری سره ته وکړې سپوارو دغه د بنده باید چې وګورو نمای شرعانه قتل نه جایز دی صحیح ده کنه ها نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا الله چې یو ګورم څه دی وګورم چې یو ګورم قال او وکلم او رب خبر او کده سره پروردگار دونه تو او رب زما ارینی ما تزان خیا انظر الیک چې زه ګورم تا ته قال الله تعالی او لن ترانی تم نشکته لن ترانی تم نشکته دا معنا نو چې زه نشم لیدې نه ته ما نشه کته نو دا ډیفیکټ د چاره جانب نه ده د الله جانب نه ده ډیفیکټ د انسان جانب نه ده چې ستا د سترګو هغه قوت نشته چې ما په ویني پته ولګي ستا د سترګو هغه قوت نشته چې ما مونږه اکچولی نور لیدې شو نه مونږه خو لایټ وینو زمونږ د سترګو دومره قوت نشته چې هغه اکچول د نور باډي وګوري خبره دین کړه د نور باډي د اکچول نشه کته څه ګوري رتای ګوري ځکه دا غیر نه دومره تیز ده چې ستا د سترګو قوت دومره تیز نه ده چې هغه را کنټرول شي. خبره دې کړل نو الله تعالی ورته وویل چې ته ما نشې کته دا ډیفیکټ ستا جانب نه ده. دلته یو مسله اهمه د عقیدې مسله ده چې په دنیا کې د الله لیدل ممکن خو دي خو واقع نه دي. ممکن دي پاسبیلیټی شته خو واقع نه دي. اکچولی کېدای نه شي وجه ځکه چې مونږ کې ډیفیکټ دی زمونږ سترګې کته نه شي. او په آخرت کې الله تعالی به مونږ ګورو الله به قوتونه هلته دومره تیز کی سبو کی قوتونه به دومره تیز کی د هر یو بنده به اویا خزی وي سوربه او قوت بنده دا تعجب دی نو بس د یو کمرې نه به راوځې او بلې ته بور نه وځې. خو بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د خدای چې بښونکی مهربان صحیح ده که نه؟ نو ټول قوتونه به دومره تیز شي ټول قوتونه به دومره تیز شي. اوس زمونږ دماغ استعمالېږي څومره؟ 10% ټول انسانان دماغ سره استعمالېږي. جینیسی دا غیلی اون پرسنٹ استعمالی کی جینیسی دا غیلی اون خلق وید آئنسائن 12% استعمالی دا آئنسائن سو استعمال 12% یعنی مینز دا غیلی او دوچه کونه نورم اکیویٹ شیو ادروائز اللہ تعالی صرف 10% سی کونه پا دیکی چلگی دلی اغیلی اکیویٹ کی نو ٹول آس نو انشاءاللہ چکل دا مرگ نباد بید وندیشو نو زمونگا چی کونه دا پا جنت گی ادھا کافران دا پا جہنم کی با اکیویٹ شی صحیح زمونږ دا به خیر د پاره کې ویل شي د غیر به شر د پاره ګاډ د هزار د پاره چې احساس ورته وشي. خبر اوس دین کړه ګوره دا څومره ټیکنیکل خبره ده چې بس دا 90 دا 90 چې کونه چې کوم پراتري مفوض دا سره پاره اخرت ته پاره 90 چې کونه ته اخرت ته پاره. نو تر اوسه په دنیا کې چیرته د چا چې کونه 12% نه زیات دی اکټیویټ شي نارملی خو 10% د چا 11 شي او د چا 12. نو دا غي مثال وکړي لکه انسان وی دا اینسان سورا دولس پیسه ده. نو چه ده طول چی کنه اکتیویت شی نو هر یو قوت با تیز شی نو دسترگو قوت با تکه وقتی هلتا یعنی مزید انرژی زکی نور چی کنه ورطا مخامخ که سترگو تا وگونو تا بس طول سگنون کار شروع که دا پس دان کمپیوٹر ده نور سگنون نو بس بیا بجوڑه اللہ تعالی گو اللہ تعالی فرمائے وجوه یوم اذن ناظرتم الی ربها ناظرا چې په مؤمنانو په مخونو باندې په دغه ورځ باندې خوشحالي وي خدای به خدای وي سبق ای الله ته وګوري نو ټول له خوشحالي چې آخرت کې راځي دا الله رکته ده. زموږ یو بزرګ حاجی مولانا علی صاحب رحمت الله علیه دا یو نظم دی هغه څه وی چې د محبوب دیدن لپاره ز محشر ته خوشاله ګم سوی چې د محبوب دیدن لپاره زمخشر تا خوش آلیگم چه محبوب پکیلی دیشی دا مخشر اختر زما دے چه محبوب پکیلی دیشی مخشر اختر زما دے یعنی خلقو بانی قیمتی خوی ما بانی خوب اختر دکی چه محبوب بکیلی اللہ ببینو رسول پاک ببینو اللہ ببینو رسول پاک ببینو صلی اللہ علیہ وسلم نو بسی دا دو بینو دا خیر پسات بانی نور دا خدای سوارو حلون لوی سپکار دی دستر جبا نو یا سپکار یو خدای یو پیغمبر قال لن ترانی الله تعالی او تما نشل دی ولا کن انظر لیکن گورا ال جبل دیغرتا فین استقر مکان او کدی تین پادش پزای پلبان فسوف ترانی پزر چ اب بنما وی دیغرتا گورا کدی پزای تین پادش نو ما با گوینی فلما تجلى رب للجبل فلما تجلى كلت الله تعالى تجلي خارك ذاتنا سو تجلي خپل لایټ او سمرا حدیث کې راځي قدر ان ملت الخنس لك انساني بدن کې د دې ګوتې دا وړه ګوتې د دې لاسه سمرا لایټ قدر ان ملت الخنس د دې یو کور تاسو پر وای دا خاتونه سي دا خاتونه نه فګر پنسي دا ګوتې نه سر کو نه غټې دا پرنت نه ډیر شی دی دا یو خط صحیح نو دا یو خط ورکارک کارک یعنی ولایت ښکارک د دې خط پاندا ده باندې ولایت ورکارک کارک سمره د دې ګوتې د سر د خط پاندا ده باندې فلما تجلى ربو کل چه تجلیو که پروردگار دولی جبلی دغ غرطا جغلو دکن وی گردو دا دکن ریزا ریزا هموار پزمکا ریزا ریزا هموار پزمکا وخر موسا سیقا اپریوت موسا علیہ صلات و سلام بے خدا انسین موسا علیہ صلات و سلام بے ہوش وخر موسا سیقا اپریوت موسا علیہ صلات و سلام سیقا بے ہوش فلما افاقا فسکلت فہوش قال وی سبحانکا پاکی دتالا تبتو لے کا ما تو بکڑے تاتا وانا اول المومی اظلم بید مومنان قال او اللہ تعالی او موسا ان استفیدو کا موسا علیہ السلام اللہ تعالی تووی چیر دین علاوہ بل سور چوشتا ما سره خبرې خو دې وکړې لیدل ستا د ما د کوتای د وجه نشي کېدې سبل ورچوم د انسانانو لپاره شته نو الله تعالی ذکر وکړه او د امت محمد رسول الله لپاره دا ورچو دي دا ورچو دي دا ورچو دي د محمد د وجه صلی الله علیه وسلم نو موسی علیه السلام یې بیا ماجی دا غد امتی وګرځا ما بیا څوک دا غو امتی مې وګرځا نو الله تعالی ورته او موسی سچې زما فیصله دي پاره باندې کانټینټ او سټیسفای دی قال يا موسى و الله تعالى و موسى ان استفيتك تاکی سرماتا انتخاب کرے دے علی اللہ سے دخل کو مقابلہ کے بے رسالات پخبل میں سے جزبانے و بے کلامی اپنے اپنے خبر کو رتابا جو کو میسیجز در کوم صدر کو میسیجز در کوم ڈائریکٹ نمبر دویم ڈائریکٹ خبر کوم در سرا نا تو بکے دمر عمل سواب بر سابقہ ٹول امتون نجات میں ملائی چی تو بھئی اولئے تو قدر زندہ کے لئے دعوت یا کالو عبارت برتن ملاشی ان استفیتکا علی الناس برسالاتی و بکلامی و ما انتخاب کرے استا پا مقابلہ بخلقو کے پا خپل میسیج زبانے و بکلامی اپا خبر زما تاثر زکا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ صلات و السلام نا علاوہ بل یو پیغمبر سر نیک پنیغ خبرہ ندکڑی آرہ خبرے چو تکڑے پوستر فرشتے کری دا یہ ورطا انسپائر کری دا سی کری دا دماغ کی والا چھوڑے دا بس اس نے ڈائریکٹ ورتا وہ دماغ کی چھوڑے دا اور دل پیغمبر ایکسپریس کرے دا یا جبریل اللہ غلط ہے موسیٰ علیہ السلام سر خدا ڈائریکٹ خبر کرے دا سی کرے دا نہ نہ نہ ہمیشہ نہ دس سرٹن اوکیزن سرٹن بٹ فار ایون اف اٹ ول ٹیک پلیس ونس ان لائف ٹائم دیٹس اوور دو یاد رہے یا یو وا معراج وا معراج ان استفیتک غل الناس و ما انتخاب کرے اس با غل الناس مقابلہ د خلق باندې بر رسالات پر میسج زما و بکلام اپ کلام زما تا سر نیک بنے گا فخذ ما آتیتک پس ون سعات چ ما در کرے تا تا و کم من الشاکرین اشد شکر کون کو نہ پدے نعمتوں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ أَمُنْغَ لِكَلْ كَلِيُو تَدَ پَارَ فِي الْأَلْوَاحِ الواح جمع ده لوح ده لوح وي تحتيتا ستا تحتيتا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ نو موسى عليه الصلاة والسلام تا 10 commandments سي ملاو شو نو دا در راق پا تختو باني ملاو شو سباني دا تيجي تختيو يغي كي انسكرائب يو سشيرو دا دباري پا تختو باني وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ نو تاسو قتل ديغا کمانڈمنٹ سے کتلے کیا کتلے کا نا تو گورا کا نا تو اسے گیا امریکہ کے لئے تو روسہ میں کتلے آو تام گیا کتلے کہ سو پر گندی استاز جنادہ نہ کیجی بے خیستہ مولی تا دا ٹولے ہو گورے دا آرک آف نوحا انو علیہ السلام کشتا ہے آگا ہو گورے دا میسیج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول دا ٹول دا ٹول کتو والے صحیح سکے جی بیسک سٹوری خود بائبل اور قرآن یہ ہو رہا کنی ادھی سٹوری دا بائبل او دا قرآن یو دا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مُنْغَ لِكَلْ كَلِو دَدْ پَارَ فِي الْأَلْوَاحِ دَ دَبَرُ پَتَخْتُو بَانِ او اغا دبر چوی اغا معام دبر نوا ابن عباس سے وی زبرجد ہو سشو زبرجد یو پریشی اسٹون دے بدخشان کی پیدا کی کم دے پیدا کی بدخشان کی پیدا کی گی صحیح بولی بند رہی ہاں زبرجد نوی نہ نہ کوئی لڑ سا تو رکشو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مُنْغَ لِكَلْ كَلِو دَلَا فِي الْأَلْوَاحِ ادا زبرجد علماء فرمائی کہ مونگو تا چی زمرد وائیو دیتا زبرجد وائی نا عربی کو ارتسو وائی زبرجد او زمرد د ټول نه پرشي استون دی ټول نه قیمتي استون کوي او زمون په کلی کې اوس ما رور سره خبره کوله زمون په کلی کې یو غریب سره دی مثلا دا عامیا ډیټیکټر چې ګرځي میټل میټل چې پیدا کوي نن زمون دی علاقې سره یعنی ډیر د پخوا زمانه د آبادای آبادای کندراتی پزما کې دنه نو خلق کودای کوي نو کودای کوله کوله کوله کوله کوله صحیح اواز شي ګرځو نو چې تاغي ټی اواز وکړه نو غدا کودای شروع کړه نو یو بوت ورته ملاش ورته ملاش نو د پریشیا سٹون جوړ دی او دا سر د سرو زر دی صحیح اډیر د بوت مد زمانه دی د ماتما گوتم بوت د زمانه دی صحیح نو یو په 50 لک روپے باندې خرڅ ده ما زخه ارزان خرڅ کړی وي قبل تجارت ته او ایسته یو کرونه زیات دی وكتبنا له في الالواح عليكل المنذ بارا في الالواح فاتخذوا دبروا من كل شيء موعظه ده هر ضروري شيء موعظه نصيحه وتفصيلا التفصيل لكل شيء ده هر امر ضروري فخذها وارتحكم كو چوني صدا بقوه مضبوطيا ترى وامر قومك حكمك خپل قوم تا ياخذوا باحسنها جايونسي ده بهتر كلا سوریکم دار الفاسقین زرد چه خوم بتاستا دار الفاسقین وطن لباغیان و فرقونان ساسرفو غل آیاتی نو موسیٰ علیہ السلام دو بحیر قلزم ندق وقت پور شروع او فرعون غرق شروع چه اللہ تعالی ورطا تین کمانڈمنٹ ورطا سی ورطا ورطا تین کمانڈمنٹ نو ورطا ایدل تا بس تین اکی ام آغا وطن تا بدی بیا واپس بوزن چه کم وطن ندق باغیان نخلاص کرده ایجپتا چرتا ایجپتا صافرفو غل آیاتی زرده چه زبا علون دایتون اخبرونا آکسان یتکبرونا چه غی تکبر که پزما که بغیر الحق بلا وجہ و ایرو کل آیتن اگر کده اوینی هر قسم آیتو موجزا لا یؤمنو بیا نده ایمان مناری اغیبانی و ایرو سبیل رشد اک چرده اوینی لازده دایت لایت تخیزو سبیلا ننی سدا پر حیثیت دلاری چت لگ پہ ہوگی و این یا رو سبیل غیے اکسر دے اونی دو گمرہ لارا یت تسزو سبیلا اونی صدا پہ حیثیت دلار پروانشی ذالک دار دے وجے بے انہوں کذبو بے آیاتنا چدے تذیب کرو دایتن زمونگا و کانو غنہا غافر او دید دے آیتن لغفلت کرو کی والذین کذبو آکسان چے تکبیر کرو دایتن زمونگا و لقائل آخرتے دا ملاقات زمونگا پاخرت کے حبتت آمالوں زائشوی دی خواهنون دا دوی ذکر دی یقیدہ نشتا حالی اجزونا دی لبد لبن شور کوئے الا ما کانو یغملون مگر آج و دوی چی عمل کولو واتخذ قوم موسیٰ اس موسیٰ علیہ السلام چی فرعون غرق شو فرعون غرق شو نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تی چی دا قوم دی دغل تی بیچ پانے پریدا چرتے پریدا په بیچ باندې او ته تور تراشه زه تعالی کتاب درکوم څه درکوم نو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته ویل ته دای نگرانی کوا ته دې قوم ځکه هغه ته دا پته و چې د نبی اسرائیل ورته وایم چې دای نگرانی نه کړلې ونی ځامن دي چې نگرانی نه کړې دا اوس کا پران کیږي صحیح نو موسی علیه السلام لا دلته سامری یو ګند سره یو صحیح یو ګند سره یو سامری نو هغه د دې قوم نه سر زر راو سپین زر راو دا ټول ارته تر جمع کړ صحیح شو انو ورته ان اغینې جولر سره نو د اغینې ګیلکې جوړ کړ سر جوړ کړ ګیلکې خې دی ورته ګیلکې وای نو ګیلکې جوړ کړ خې خې ته جوړ کړ د سرو درو سنا د سرو درو اغه ته وی موسی علیه السلام ها غلطه تللې او خدای دل تر اغه تاسو ملاقات لپاره اوس د ګیلکې ولې جوړو د سرو درو ولې جوړو او نمبر 3 کانت لها مجاریق دا په داسې انداز جوړ کړو چې دې به داسې قدرو ا دې کې به هوا نه وتا مردنه به د میوزیک اوازونه راوته سبا کې د اوازونه کسنګ اوازونه میوزیکل اوازونه به تیر اوتل ریدم به راوته لہذا بنی اسرائیل کې ډېر کمزورۍ وې دا تولی کې نمبر 1 زن زر پرستی سشه زر پرستی نمبر 3 گاو پرستی ځکه دا گاو پرستی مصری تعذیب او مصریانو باندې چای باندې کو دګی لکی نو دوی باندې هم دغه اثر شو چې کوم وطن کې اوسېږي دا د کلچر باندې اثر کوي دا زموږ پر ټول ماشومان باندې د امریکای کلچر سره نه لري ها هالووین دې څه دې وسره صحیح هالووین خو لا هیڅ څه دې نه پړوان دي بل څه نه نو دوی چې مصر کې پاتې کېدل نو د مصر کلچر دغه اوپر سره هغه یې اثر کړ گاو پرستی او نمبر درین موسیقی میوزک نو بس اغم داسی شیطان کرو چی اغوالا دری والا آلٹو گیدر پیو شکر بار کرو پیو پارٹیکل کی والا یو آرٹیکل کی والا دری پڑا شکر بار کرو میوزک پکیو سرزر وو گیلکیو دیر اللہ ریز بیو وَاتَّخَذَ قَوْمُ نو تیو الاغب عبارت سروک وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى وَنِسْتُمْ دَ مُوسَى مِنْ بَعْدِ فَزْدَ دَنَا مِنْ حُلِيَمْ دَ جُورِ دُ دُوِنَا حُلِي مانا جُورِ عِجَلًا گِلَكَي جَسَدًا نو داسی گِلَكَي نا چکنی داسی نرے دا پتریخو نجوڑو نا خیو چھے جو سجی جو تو جسدن یو غٹا جسائی وار جسدن جسائی والا لہو قوار داغد پارا آوازو لہو قوار مانا آواز ردم تلاواتا الم یارو آیاتی نگوری انہو لا یکلمو دی دیتا خو گوری چی لسرو ضرور دی دیتا گوری چی گلہ کے دی دیتا ہم گوری چی میوزیکل آوازونا تیراو دی سو تیراو دی میوزیکل آوازونا تیراو دی خوک دیو اللہ آواز برکن دے جواب ہم برکو لیشی اللہ تعالیٰ فرمائی باید چی بیا ٹیسٹ کوئی بدے انداز ہوکے چو ماں اور تیچو او خدایا اگر آتا ہوئے ہم سو کہا جی فیزیکلی تیوی نی نبی آپ پکارا جواب ہم درکی چی فیزیکلی ہوئے نی نبی آخو اس من کو خدای فیزیکلی نوی نو نو داگر جواب ہم فیزیکل ندے دا اللہ جواب ہم فیزیکل اگر وائی سے منگو او اللہ ناغا یقینا رسپانس کئی سکے رسپانس کئی سکلا خانا آئی یقینا رسپانس کئی جو عالم بیان کو مسجد کے نوی اکر چا سڑے ہوئی چا اللہ نو اللہ ورطے چا لبے کیا عبدی زا حاضریم کسا گوارے زا حاضریم یہ سادہ سڑے سارا میں راغل اگر دو بیان بولے وی زمان اندر شپی تنہائی کے لپاسم مولا سے وی تنہائی کے سڑے ہوئی اللہ اللہ والا خامخا آواز کئی جواب ور کئی نو دے غریب در شپی پا عبارت زان مرکا بیا بیلی صاحب پاس ہوئی او اللہ نو دے چرت داوانا ہوئی چھے ہاں جی صحیح جواب ور نکا صحیح نرا گیا گا مولا سے بلا وی مولا سے تردہ سے خبر کرے ماتا خلیص جواب ملان شورتے بچیا دے خدا ذات فیزیکل نہیں آواز ہم فیزیکل نہیں ذات فیزیکل نہیں آیات ہم آواز ہم فیزیکل نہ دے لیکن سنگا چی بلیف لڑے داغا پا ذات بغیر دری دو نو بلیف لڑے داغا پا آواز بغیر داوری دو خبر دیں کی رال سنگا چی عقیدہ لڑے داغا پا ذات بغیر دلی دو نو عقیدہ با لڑے داغا پا آواز بغیر داوری دو او مولا روم آ خبر پا شیر کی ورزد کر کلا وے گفت آ اللہ تو لبے کے ما پیدا تشک کم لفظ اللہ وائے مستا آواز دے دا بے عینی زمان جواب ہم دے دا بے عینی زمان جواب ہم دے یو جرمنی یو سو ڈاکٹرانو پا لفظ اللہ بانی یو تحقیق کرنے صحیح وی دا لفظ اللہ سشے دا لفظ اللہ کسہر وقت یا ماہام وقت اپر سنسٹ یا بیفور سن رائز بیفور سن رائز یعنی سیورل ٹائمز دا اللہ پراپرلی تو پروناؤنس کی اللہ اللہ اللہ اللہ ناغوی دا زرد مرضون علاج دے اوی دا زرد مرضون علاج دے کمان دا سرک دا زرد سر دنگ کئی اگوی دا سیجی کل علاج دے زرد خبر دین کے رات نوی چھے گفت آن اللہ تو لبے کے ما ہاں سیوی وہ وی گفت آن اللہ تو لبے کے ما بے نیاز اشور دردو پے کے ما یہ دا تچکم اللہ ہوا ہے صحیح شو اللہ تعالیٰ دشور نہ بے نیاز ہے چاہاں بچے لے جوڑے چاہاں جی بے نیاز از شور و درد ہوتے خدا ہے دقا در پسر نہ کبھی بس داتا چاہاں اللہ ہوئے ورپسی درخواست لاندے گوا سکو ورپسی نلان دے ورطاو گورا کہ وَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ اُنِسَ قَوْمُ دَ مُوسَى پَسْ دَدَنَا مِنْ خُلِيمْ دَ جُولِ دَ دُوِنَا عِجْلًا جِلَكَ جَسَدًا دَ جُسَيْوَادَ لَهُ خُوَارٌ دَاغَدَ پَارَ آوَازُ أَلَمْ يَرَوْ آيَاتِ يَقُولِ أَنْ لَهُ لَا يُكَلِّمُ چِتْ دا جلکے دوی سر خبر لکی ولا یادیم سبیلا ادش برابرول دوی تلارا اتخذو دین ولیدا پخدائی وکانو ظالمین او دوی ظالمان صحیح شو اسی موسیٰ علیہ السلام واپس را لے وخدائی مخوار کا دامو سکری خدائی مخوار فیو چی لکی تاثر علی مشرکان شو خبر دین کرالا ندیوی چی کار کو سخطا شوی دے سشی شوی دے کار کو مسخطا کر دے ولما سقط في ايديهم او كلا چرا اوغردول شدا عمل دوی پلا سن دوی کی را اوغردول شدا عمل دوی ها پلا سن دوی کی معنی دا محاورہ دا لیکن معنا کوئی دغه چې احکام ما وکړه ولما سقطا اکلت را اوغورځول شو دا عمل دوی فی ایدی پلاسن دوی کې معنا چې دی په خپل کړو باندې ستومان پښیمان شي په خپل کړو باندې ستومان پښیمان شي نه خپل عمل وکړه خو موږ ګمرا شي دا موږ شي وي ګمرا شي وي لکه موږ چاته وو دا عمل چې کې دا سر وختري او زولای کې بیره وږي بس وایو نو تاسو وطن کې دا محاوره شته ار مونگا ووچ دا عمل دا نفیجه بده لکه دا سر دو اختو خود پا زولای که راو گرزیگی مدلتا اللہ تعالی ولما سقطا فی ایدیم کنه چه دوی مخی تراپره و تلاشه نو مخی تراپره و تمانا یعنی دای پوش دو دا خمون کم رشوی دا خودی سلی مونگن ورد ولما سقطا فی ایدیم ورعو ادائی پا دی پوشو وینی دل یعنی پوشو انام قد ظلو چه تاکیس پر دوی گمرا شده قالو دوی اوی لعلم یرحمنا ربنا کچر رحمنو که مون بار رب زمونگا و یغفر لنا ابقننو که مونتا لنکون اللانو یقینا شو مونگا من الخاطرین دتاوانی و زیانکارانونا ولما رجا موسا کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الاکو بے قوپلتا غزبانا غسکون کے غضبان موسی علیہ السلام خو جلالی سره موسی علیہ السلام خو ډیر جلالی سره ډیر ضرب غوسه ورکړه ډیر ضرب زموږ شیخ صاحب پښتنو ولما رجا موسی کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومه قوفلتا غضبان او پښتنو هغه د پښتنو پنجابی خبره خو تاسو ته یاد ده صحیح د پنجابی او د پښتنو خپل کې ډیبیټ تاسو ته یاد ده کنه ها نه ده یاد نو د پښتنو او پښتون او د پنجابی خپل کې ډیبیټ نو یو دا وی زما قوم ډیر اعلی ده او بل وی زما قوم ډیر اعلی ده نو سه هیستوریکل واقعیات ذکر کول زمون قوم کې دا شی وی دی او زمون قوم بیا دا وکړه زمون قوم بیا دا وکړه زمون قوم بیا دا وکړه صحیح اوسه پنجابی مرګ ته کله پته ولاږي ډی فټ کېږي څه څه کېږي ډی فټ کېږي نو ورته زمونږ قوم هر څنګه چې دی خو یو پیغمبر خو پیدا کړی دی پنجابی پیغمبر شته مرزا غلام احمد قادیانی اگر چې دروغجن وو انګریز دروغړو خو څه دعوی کړی و چې زه پیغمبر یم نو کاړو هر څنګه چې وو ہاں انسٹاشیو یا ہر کے امپلانٹ سے ہو خوبیام یو سرے را کی پیدا سے پیغمبر ہے دعویٰ ہوگا بیتا تو کہ تو پیغمبر ستا ہاں نو پختون سرے گی پیچھا تو منی پختون خو کلام بے پروتی نمس ہوئی نو یعنی را چھوڑے پڑی ادھا پاس را پیتا سوڑے ادھا بے بے ہم خودے ہوئی شکست ہوئی زمان لاس کنے سوئے وہی لاس میں سمنو صحیح نو پختون سرے ہوگا را چھوڑے تو پیدا پاس را لاس تو میں دے گی فیٹ نہ بنی نو چې دور ته زمون قوم هر څه دی یو پیغمبر خو پکې شته درو جن دی کریستونه خو پیغمبر دی شیطان په پښتنو کې څو پیغمبر پیدا شوی دی نه په کل لغو سوار لا ودا موسی خان ایسا خان ستا پلار وي صحیح نو بس خان لفظ ورته لګو نو چې خان ورته لګي نو څه کې جوړ شي ولما رجع موسى كلت واپس موسى عليه السلام قوپلتا غضبان په غصه اسفن اسفن معنا حسرت کو ان کے پدری باندې سبي وقف کو یو تر تو غصو بل تر تی افسوس کو قال او اد بے سما خلفتمونی ډیر نا کار دے اغه خلیفہ چې تاسو خلیفہ جو کرے بن بعد پس زمانہ سمانا یعنی زما پزای یو گلکه تاسو درو سمودرو گیلہ کے مدرو احمد خدای نمائندہ ہوگا نا سکچ دا کم سکیچی سچے خلق سکی سجدے کئی نا دا سکیچی سگنی تو خدای نمائندہ گنی صحیح نا دوسرا علیہ السلام ورکے دا خدای نمائندہ خوزین ما چر اتاس تندی ہوئی سلما عبارت کئی جسو ہم عبارت دشا کوئی دا اللہ تعالیٰ کوئی تا اتاس خالص دلی و نظام نیز دما پا دین گیلہ کے مدرو اغا جلتم امر ربکم آیا تاسو غجلت کرے دے دا امر دا پروردگار پلنا یعنی خدای ذل جلال تو اس اتاس تو یو کتاب را لے گو داغی نوڑان اتاس دان لبدل را رستا یو مانا ہے دا ادو یو مانا اغا جلتم آیا تاسو پا غجلت و پا جلد یو پا تلوار غوست دے امر ربکم غزاب دا پروردگار پل دا خبری خوب اتاس تا افر کاجو دی پنشمنٹ اف اللہ سبحانہ و تعالی دا اتاسو عذاب نا دعوت ور کردے سمو کردی وا اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام قہر جون سره دیکھو ګور دا دبر ور سره ټین کمانډر سره دبر ور سره وي دا سره قصتی وي صحیح مزل ته دا وګل چې دا شی نو بس دا خو ورته وي وی به سما خلفتمونی من بعد اعجلتم امر ربکو مزل یې تختی کې خو دې تختی زو په مکه کې خو دې دومره غصه وراله چې تختی ته کې خو دې پم سے کہے کہ پروڑے ور منڈا کرے تاوے سکو پچھا ور منڈا کرے پروڑے اتے چما دے پر خود سدے جنا کر کوتا دے من کو ہاں وعلق الالواح وعلق الالواح دو غرزول آتختے پزم کمان غصہ کی کے خودے غرزول مانا پا غصہ کی کے خودے وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ اَوِينِسَ سَرْدَ رُوْفَ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لولی وفتو نسل سرنا ہونی سا صحیح فیو اللہ سرنا ہونی سا اب بل غیر عزیم وہ بل اللہ سرے گیری نونی سا نسل اللہ علیہ وسلم قیتر فتو صحیح سم کارجن سڑے ہو وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ اَوِينِسَ سَرْدَ رُوْفَ حرانک دیتے عمر کے مشر ہوں حضرت اسلام عمر کے مشر ہوں وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ حکم مرتبہ کس حکم مشر ہوں موسیٰ علیہ السلام وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ زکاہ رئیس جمہور موسیٰ علیہ السلام سو رئیس جمہور انہوں نے سلام صدر اعظم وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ سر دروخ پر یہ جر ہوئی لے زان طرف تیرا کشکو زان طرف تیرا لیسے زان طرف تیرا کشک یہ جر ہوئی لے کالا حارون علیہ السلام وے ابن امہ ابن امہ او زماد مور زیا صحیح ورطا وی او زما د مور زیا نو دې معنا دا نه ده چې پلار دې بدل او مور یو وا نه دا د مور ذکر چې کیږي دا د رحمت د هیجان لپاره کیږي تر لپاره اوس زمو په وطن کې چې یو رور بل رور سره زیاتې کوي نو دا ورته نه وایي چې ته زما د پلار زی یې سو یو ورته وایي د یو مور راوړي او دا زیاتې کوي را سره د یو مور زکري او دا زیاتې کوي را سره اوس دا د مور نوم دې لپاره راغلی شي چې د مور ذکر سره سړي زړه نرم شي د پلار ذکر سره نه نرم شي پکا لے وقت اپنے ہر وقت دو زخت لے گی صحیح دا مور با دے ہر وقت دی فینٹ کے اداری جس نے ان کری غریب و وائلو بکری تو پسنو ہوتا ہے جو وائلو کوئی گنا دیچہ دل آسا بخاون دل آسا تا دا سری اگر لگی آئی ورطا الگ تے بس تنکڑے تے ہر وقت لکے نسکی ورطا گا پی صحیح یعنی دا مور پنا در کے بچی بد نر آسا صحیح یعنی مور دیر پاس ہے نحارو علیہ السلام د مور ذکر دیره پاره وک چې هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ته د مور شفقت رایت په ما باندې مهرباني وکړه خبر دین کړه قال ابن امه و د او یې د مور زما ان القوم تا کی سره د قوم استضعفونی د دې ډیر کمزور کړو ما ځکه یو د بزرګونو دی د یو د بزرګونو دی وکادو د پلین کو یقتلون نی چې ما قتل کی ځکه غلې شو چې کما خبره کوله دی وجلم دی وجلم نو وی اوس داته چې ما سره سکے ادا ور سره غلط نه لګیاو چې نو خلق وانه وری ورته ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني چې نو سو وانه وری ورته فلا تشمت بي الاعداء دې کې زمون دشمنان چې کوم دی ګوره مونږ ته ګوري راته چې ما سره سامل کې ډیر خوشالي دي صحیح هارون اسلام ډیر خيار سره وخت فلا تشمت بي الاعداء تخوا مخ ما يخوا ما باندې دشمنان مونږ ورته خوا یې خورلو چې سړی چا په تکلیف باندې چې چا په تکلیف باندې سړی خوشاله شي زړه مې پیاخ شو نو په لاته اوس مې زړه مې خو ما باندې دشمنانو صحیح نو په چمچي او بابا اوس په فات د خدای له بخي ما جمعه بیان وکړ په غیبت باندې چې دا ګناه کبیره دی او داس دی او داس دی او داس دی په عمل اسلام وي د جرم په اعتبار باندې قتل نه ډیر زیات دی صحیح او ما داس او داس او داس دا مړ روغه خپل وي فلان فلان نو بابا دا غدا شو کو خلکو ته لګیا کېده ما ته قاضی صاحب ما ها په دا غیبت واقع دي ما کار ګنا دي نو ما ورته وی ام خو هیڅ یو کار دي ما هغه څنګه وی چې سړی ورته ضرورت وي ترخیه نو څه ده فلا تشمد بی الاداء بزرم ی قوما بانی دشمنانو ولا تجعلنی اما مگر زوا یعنی ممش مارا مع القوم الظالمین مرگرد دے ظالم قوم ضرورتی مرگرد نو زما مجبوری وا تر دې ملګری خاموشي زما مجبوری وا اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام فورن میسج واغسته چې واکی مالک زیاتې وک نو فورن لاس قال او اے رب او رب زما اغفر لي بخنو کما تا ول اخي او رور زما تا خدای ما ته وبخي چې دا ما رور اونې سبو سکی او دې رور ته بخنو کې دې خاموش پاتې شې صحیح اگر چې ډیپلوماسي دایې حکمت عملی چې خاموش پاتې شې او زه د کنټرول نه بار شم نو دا ایکسکیوز دی خو بار ته دیر زمونږ دواړو د پاره نه در پاره خاموشي پکارو او نه زما د پاره دا حرکت پکارو نو دا راته وبخ قال اغفر لي واخي او رو زمات واسلنا داخل کے ہوں گا پرحمت اخبر کے وانتا ارحم الراحمین اتتا کس در رحم قبول کے بہترین رحم قبول کے در رحم قبول کنا ان اللذین تاکی سراکتان اتخذوا العجل چیغین ولد گلکے پخدائے بانے سینعالہون زرد چرسی کی بدویتا غضب من ربیم غضب د جانب د پروردگار دوینا وزلت ارسوائی پجول دنیا کے وکذالک نجد المفترین ادارنگ منگا بددور کو بل مفترین فیبریکیٹر چیغی داس فیبریکیشن کئی والذین کثر حملوا السیئات چا عمل کرے دے ناکار عملنا ثم تابوا من بعدها او بیا توبہ اس دے پس دے دا ایمان را ولے دے ان ربا تا کی سر رب نا من بعدها پس دے دا لغفور یقینا بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے ولما سکتا او کلت خاموش وا عن موسی دے موسی علیہ السلام الغضب غصہ چ غصے کلا خاموش وا من دو کام داون شو سوچ کام داون شو چې موسی علیه السلام آرام شو اخذ الالواح راوای غسته هغه دبر والا تخته و فی نسخته اپ متن ده دې په انسکرایب کې نسخته معنا په انسکرایب کلمات کې په لیکلو کلمات کې هدن هدایت و رحمت رحمت نسخه ټیکسټ معنا کې په انګلیسي کې سکی ټیکسټ او پا ٹیکس دبے کے اہو دن ہدایتو ارحمت للذین کسان پارا ہم لربہم یرحبونا چاوید پروردگاہ پلن یریجی واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا اس دا قوم موسیٰ علیہ السلام تراغے ویرہ دیکھ رتی تزی کوئی تورتا نیوازی بنزی منگ بدا سر بوزی سبزی منگ واختار موسیٰ انتخاب موسیٰ علیہ السلام قوم دو قوم پلنا سبعین رجلا او یا کسان لمیقاتنا دا اغا پلیس فکس دا پلیس دا پارا فلما خدتم الرجبا اس دا دوی خبر چی موسیٰ علیہ السلام تے مونگ بزان سر بوزی زکر چی مونگ تا پتہ نہیں سر خدای خبری ہوں کہی کہ داتا سوائے صحیح نو موسی علیہ السلام وی خدا نو دخل او یو فسانو انتخاب کو خو اللہ تعالی اغی حلاک کرے زلزلہ پر آلہ اغا ویا کسا حلاک شد فلما خذتهم الرجفة كلتي انس دويلا الرجفة زلزلي قال ما الله تا موسى عليه السلام وي او زماربا لو شيتا كتا غخت الحلاكت دوي آنك نو مل قبلو نو حلاك کري بده و مخش دي انتخاب زمانا صحیح تا خود لکداز شکای پا خلق بوئی تا دور تا کار کرد چود دا دا دا دا صحیح شو خود صلی اللہ علیہ وسلم بور خدای سر رب سم عجیب آئی گو منس کول کر چه رب او رب زمان لو شیطا کتا یقینا غوط الحلاکت دو دے آلکتا ہم حلاک کری با دیو دے من قبلو مخید دے انتخاب نا غصف ہو موسیٰ علیہ السلام سو غصف ہو وی و ایا یا زبا دیو سر حلاک کرو صحیح ہدی بڑے ملک کر اتوہ لکنا آیات حلاکے مونگا بے ما فال الصفحاء ملنا پاغشے چکڑے دے بے وکفان زمونگا الہی الا فتنتو کا ندتا مگر دا امتحان ستا دے تو ذلو بے آمن تشاہو تو گمراہ کے دے دے پواستا سوچ تیرا دو کے وطا دی من تشا ایدایت ور کے پدے امتحان بانے آچا تا چتو گوارے انت ولیونا تو مولا زمونگے فغفر لنا خنو کی موتا ورحمنا رحمو کی منبانے وانت خیر الغافرین ات بیترد بخون کوئے وکتب لنا فی حاضر دنیا اولی کی موند پارا پتی دنیا کی حسنتا نیکی وفی الاخرہ اپا آخرت کے ام نیکین لنا حدنا الے کا تاکی سر منگا روانی تاتا حدنا مانا گیشوی تاتا یعنی روانی ستا رکھتا قال اوی اللہ تعالی غضاب عذاب زمان اصیب بیہی من اشاو ذرا سوم بد عذابا چاہتا چیزو غالا ورحمتی خو رحمت زمان وسعت کل شیدہ انکلوب دے ہر سیستا فساکتبوها یقینا زبا لکم دا رحمت اللذینا دا کسان دا پارا یتقونا چیریجی اللانا ویوتون الزکاة ورکی زکاة واللذینا و آکسان ہم بے آیاتنا چیاغوی پایتون زمان یومنون ایمان راڑی اس دا سوک تھی اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دا رحمت بز یہودو کے آغا چالا ورکو ہاں چې هغه زموږ پایتونه باندې ایمان راځي دا څوک دي الذين تعاكفان يتبعون چې دوی به فالو کوي نیکسټ ان فیوچر کله نیکسټ ان فیوچر الذين كفان چې دوی به فالو کوي الرسول رسول النبي نبی نو ما تاسو فرق خور د رسول او د نبی یاد دي چې رسول دا هغه پیغمبر دی چې خدای ورته نوې شریعت او سټ اف رولز او لا ورکړي او نبی هغه پیغمبر چې دی فالو کوي شریعت د بل رسول نو په دې اساس موسی علی السلام رسول او هارون علی السلام نبی وو نو اوس پته ولګی دا چې هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه وي ځکه نبی هغه څوک چې امپلیمنټیشن کوي څه کوي نو هر رسول هم امپلیمنټیشن کوي هر رسول امپلیمنٹیشن کوي نو هر رسول نبی وی خو هر نبی رسول نه ځکه هر نبی ځان خپل شریعت نه لري نو دبل شریعت پالو کوي الذين كفان يتبعون چې دوی پالو کوي رسول نبی الاميه هغه رسول نبی چې هغه ال فکرته ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ایجوکیټډ نو الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دایې مومي مکتوبا لیکل شوی عندو دوی سره په تورات په تورات کې ول انجیل په انجیل کې اوس د دې پیغمبر د یوټا بسوي شپږ یوټا الله ذکر کوي څو یوټا شپږ یا امرهم بالمعروف ده به حکم کوي بالمعروف د خو کارونو معروف معنا شو کارونو وینعاو من کوي بدوی عن المنکر د بدو کارونو نه دعا ويحل لهم الطيبات حلال البدوي لپاره پاکيزه شيونه ودري ويحرم عليهم الخبائث حرامي بدوي باندې گند سيزونه تاسو هم گندوي ويذو عنهم على ركاي بدوي نه اسرهم تکلیف دي احکام هغه حکمونه چې هغه زیات سخت وي مګر پیغمبر علیه السلام دین د صادقه دینونو مقابله کې ټول نه آسان دین دی وَيَذَوْ عَنُوا إِسْرَوْا لِرِكَيْ بَرَدُوِنَا إِسْرَوْا بَرْدَنْ دُدُوِي إسر مانا بردن وَالْأَغْلَالَ الَّتِي أَغْلَال دار غُل جمد غُل وَي چینتا زنجروتا تاسو زنجرو وَي زنجروتا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي لِرِكَيْ بَدِي آغَ زنجرونَ دُ غُلَامَي الَّتِي كَانَتْ عَلِيم چِ دَا وُدُوِي بَانْلِي نُقُص دا شپک خو ډیوټا شي د پیغمبر اول په دې آیت کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې صفته ذکر کړل بلکې سلور نمبر اول رسول نمبر دویم نبی نمبر دریم امی نمبر سلورم لیکل شوی په تورات او انجیل کې یا څو بیا شپک ډیوټا ذکر کړل نمبر اول د شو کارونو حکم نمبر دویم د بدو نه منع نمبر دریم پاکیزه شیونه حلالول نمبر سلورم گنده سیزونه حرامول نمبر پینزم بارڈن لره کول نمبر شپگم سلیوری چینز لره کول صحیح او زمونگا ذمہ داری سلو دا پیغمبر پواستا فالذین پس آکسان آمنو بی چیمان راوڑے دے پیغمبر بانے نمبر اول نمبر ایڈیو کیس را ایمان وعزرو اتعظیم کرے دے پیغمبر نو دا خدای نرا پا دے خواہ دا طول نلوی تعظیم ہوں دے چاہتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنہ فارسی ہو شاعر ہوئے نم بنائے شعر پا عربی کیوئے لے دوے میں فارسی کی رہے چیا صاحب الجمال ویا سید البشر دا اولی کرنے سے رحمدہ سیوے سے پڑا خانہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر او دا دیر خائص مالکہ او د ټول انسانانو سردار چاته وي رسول پاک دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کل منیر لقد نور القمر ستا د دې روشن مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا موندلې ده ستا د روشن مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا موندلې ده الله تعالی دا دنیا استبلش کړی تعالی پاره ده من وجه کل منیر لقد نور القمر او دیم شعر یې ویلې دي چه لا يمكن الصنع كما كان حقه ده پیغمبر دا سه تعریف مون نشکر لکه سنچه اغا ڈیزاو کئی کوریش لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر اوه مختصر قصه دارا چه ده خدا را پا دیخوا بزرگ ترین شخصیت سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح او سادی دیر عجیبا خبر اکلا چه محمد ہاں خدا در انتظار حمد مان است سوئی وای گن سے فرخانا ستا جبر چه خدا در انتظار حمدمانیس محمد چشم براہ سنانیس. اللہ تعالیٰ زمون دا تعریف پہ انتظار کرنا دے خدای با اللہ لوئی ذات کی گئی منگے تعریف کو نا خدای دے انتظار کرنا دے محمد چشم براہ سنانیس پیغمبر ہم دا تعریف لار تسترگی نہیں نہیں ہوئی جزمان تعریف بسوک کئی نزو بے علوی صلی شم اگر دلوی صلی خدا در انتظار حمدمانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد اصل میں خواہم خدا را او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانا خدای غوارم چھے ما خدای سر یوزائی کا ذکر یو انسان چھے خدای سر یوزائی کی دیشی چاپ واسطا محمد اصل میں خواہم خدا را خدایا اصل خب مصطفی را اوی چھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانا خدای غوارم او خدایا تانا دا مصطفی محبت غوارم چھے زمازر کسا پیدا کر دا مصطفی محبت فالذین آمنوا بیا کسان چی ایمان راوڑے دے پیغمبر بانے وعزرو نمبر دین داغت تعظیم کرے دے سی کرے دے تعظیم خود پیغمبر بدوئی تعظیم کے بس صرف دارا چی خدای بطن جوڑے سبے کے لوئی تعظیم بے کے خود صرف دابا کے چی یعنی اغا لیمس پا نکراس کے آلیمس پا نکراس کے گوڑے عیسیانو اغای پا تعریف دے عیسیٰ علیہ السلام کے لیمس کراس کر مکافران شو سی ورتا ہوئے خدای یا دا خدای زوی خدای نلائے تعریف کو خلی میں سکراس کرا صحیح اگر بیلنس سے کون ساتھا بیلنس وین ساتھا صحیح دی وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی جی لا تترونی کما اترات یہود و النصارا زمادا سے تعریف مکوئی لکہ یہود و نصارا سے رفل و پیغمبر آخر کو خدای نبی سکتا زمادا سے تعریف مکوئی لکہ یہود انا بکا تکے گئی صحیح لفاتی و شاعر اگر دیر عجیبہ خبرہ کرے دا چه تعریف ده خدای ده پیغمبر که نا آغای و مقوله ویده ده سه ویده ده ویچه با خدا دیوان باشو با محمد هوشیار چه ده خدای تعریف که نظام رفت دیوانه که چه سمر لوی تعریف کوله چه پورا کوله نشه که پورا کوله شه ده خدای تعریف پورا کوله شه نا آغای خدای سر دام سکه دیوانه که پا تعریف که چه با خدا دیوان باش و با محمد هوشیار خدا محمد تعریف چه که صلی اللہ علیہ وسلم زان هوشیار که چرتا تھے نا چیا ہے مقام نہ کتر اوپر دے یہ پورتا بول دے بیلنس کے ساتھ صحیح فائن ٹیوننگ ہو جاتا صحیح ورتا تو دی ریڈیو کی وہ ٹیوننگ ہی اوپر سی فائن ٹیوننگ ہی نہ اگر ٹیون کو کٹ بٹن سڑے دا سے کر دے بی بی سی تیرا ونی سی اگر فائن ٹیوننگ اخو سن چ وریت بھی کلا وریت بھی نہ بیا دایو شاٹے ایف ایم ریڈیو بھی ہاں نہ اگر بی بی سی پہ ڈیر پگرا رہا تھا اگر فائن ٹیوننگ واٹ بٹن پر ڈیر پہ کلا کلا سکھ دیو وختوم رسے چھا فادو کی بیٹر ٹر گئی فائن ٹیوننگ بھی فالذین آمنوا بے وغزرو چی تعظیم کرے دے پیغمبر نا تعظیم ٹھیک تے صحیح خوص مخ کے بزے صرف تعظیم بارے نہیں کیلئے پیغمبر علیہ السلام تعریفوں نے بکیا ناتو نے بوائے سبق ہے ناتو نے بوائے اس ناتو نے دیر خیلی ہوں کہ تعریف دے پیغمبر علیہ السلام خو اللہ ہوئی نا ونصروہو دے پیغمبر دے امداد بکے ونصروہو دے پیغمبر دے امداد بکے دے پیغمبر سنتو امداد بکے دے پیغمبر طریقو امداد بکے نمبر دریم صحیح نہ صرف دار کے پیغمبر سنت امداد بکے ہو نہ گیرو بتا دے راہ ان تک نہ وتبع النور الذي اچ فالو کرے دے آغ نور ان سے لما کرو چ نازل شویر دے پیغمبر سر سلو ڈیٹے نمبر اول ایمان نمبر دریم تعظیم نمبر دریم نصرت کول نمبر سلورم چاہے کم دین نہ اڑے فالو کول قرآن فالو کول وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذَا كَسَانَ يَقِينًا كَامِيَابِي مُلْدُنْكِدِي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه أجمعين اللهم ربنا الحمد بالقرآن انزلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من وجلنا وسلمنا تلا وضعنا لنا النهار فالله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آيات نمبر 157 بیا زلوا ہے ذکر اهم آیات ہے الذين كسان يتبعون چدي فالو کے اتباع کے الرسول در رسول النبي او دا نبی موس اللہ تعالی دے نڑوان دے آیت کی یہ خبر ہو کرا سو ورحمتی دے نڑوان دے آیت چی تیرش و رحمت و سیات کل شی رحمت زما انکلوڈ شوی دے ہر یو شیتا رحمت زما انکلوڈ شوی دے ہر یو شیتا دی بلڈنگ تے خدا رحمت انکلوڈ دے دے لائٹ تے خدا رحمت انکلوڈ دے دے حیوانات تے خدا رحمت انکلوڈ دے دے واٹر تے اللہ رحمت انکلوڈ دے پلانٹس اینڈ ٹری تے اللہ رحمت انکلوڈ دے انسیکٹس تے اللہ یعنی کائنات یو ذرہ دا فنی تے جہیں تے خدا رحمت انکلوڈ تے خدا رحمت تو تے انکلوڈ نو نو دا تے ایگزسٹنس کراتے نہیں شو دی وجود نہ لڑیا دا رسول وجه وجود الله دا الله دا رحمت دا وجه نو دا یو خبر ورحمت وسعت كل شيء دا خدای رحمت که حیات ته نه انکلود شي انده سبق ته نشه راته دا ورته انکلود شي صحیح ته څنګه شي سره نه جواب لري نه جواب خبر ورحمت دې هم خبر صحیح ده خو اجباری ته هم خی حیات هم کرے صحیح سو یو سر یو سړی چاته خپل مشکلات ذکر کو ویر ډیر شي مشکلات دي هغه ورته یې الله تعالی مشکل کشا دی ویر دې دا خټي خبره الله مشکل کشا دی په ډالر بم څه نه وایي تا ورحمت و سعت کل شی ان رحمت زما انکلوډ شوی دی هر شی ته فسعتبها زدا رحمت مقررون او لکم للذین اغجا دپار اوس درې صفاتونه الله تعالی نه ذکر کړي چه دا رحمت دا چه دا پارا لیکم چه میشه ورطا انکلود فَسَعَكْتُبُ حَالِ الَّذِينَ ذَلِكَمْ دَا رَحْمَتْ آغَ چَا دَا پَارَ لیکم مانا لکه منگو ہو چه دا خبر لیکل در کون سنگی در کون کنفرمیشن دے فَسَعَكْتُبُ حَالِ الَّذِينَ کَنْفَرَمْ كُمْ دَا رَحْمَتْ آغَ چَا دَا پَارَ يَتَّقُونَا چه زان بچ گئی دا شرکنا یتقونا دلتا دا تقوانا مراد سرے زان بچول دا شرکنا دغه د اعلی درجه تقوا سره ځان بچول د شرک نه دغه توري کړه تقوا درې درجه دي یو د عوامو تقوا ده نو د عوامو تقوا ده چې شرک نه ځان بچي یو د خواصو تقوا ده سپیشل پیپل نو د هغه تقوا ده چې د محرماتو نه د حرامو نه ځان بچي څنګه ځان بچي د حرامو او یو تقوا د اکسترا سپیشل خلقو ده یو خو سپیشل دي یو اکسترا سپیشل اخص الخواص ورته پا خاصانو کی خاص خاص الخاص ہوئی ورطا سوئی ورطا خاص الخاص دا دا سجا لکا دیکھو گورا لکا چی حیات ہوئی چی پشتانو طول زما مرگری دا دا درس والا مرگری میں خاص مرگری خوشیر شاہ پا دوئی که زما خاص الخاص مرگری دے زین دانا خبر ہے درجی سشیر درجی فَسَعَقْتُ بُحَارِ الَّذِينَا زکن فرم کوم دا دا آکا سان پار آیت تکونا چه زان بچ گئی نو یو تقوی دا عوامو دا شرک نزان بچ کول یو تقوی دا خواس دا حرامو نزان بچ کول یو تقوی دا اخص الخواس دا خاص الخاص بندگانو چه غید مکروحاتو نزان بچ گئی سن نزان بچ گئی چه ورطو دا کار یه مناسب ندی سوشه مناسب ندی یعنی که عام خلق گئی نو خیر خطا دا پارا مناسب نه دا سه لیډر ونه سړی یو دا سه رحمن ماو ونه سړی صحیح تر لپاره مناسب دې ته مکروه دې تر لپاره دا سړی مکروه دنه خاص خاص سړی ځان د مکروه نه بچ گئی څنګه بچ گئی مکروه نه او دغه اولیاء الله پہچان حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه نوم کوم ورغلې دا په دریم سنچری کې چلو دریم سنچری کې حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه په دهلی کې نو چا ورته چې ته یو بزرګ راغلې دهلی ته یو بزرگ راغلی ډیر لوی معتقدین او شاګردان لري ناغوی دې چې ورشو ملاقات ته چې بزرگ دین الله به خوشاله شي ملاقات ته ورشو د خسړی ملاقات لای سړی دی نو الله به خوشاله شي صحیح نو دې چې ورغه ناغه په مسجد کې ناستو خو دې قبله طرف ته خپې راځي کوم طرف قبله طرف ته نو حضرت بایزید رحمت الله علیه آل تنه واپس نا کسان ورته چې ا بزرگ دا مخامخ نهسته ویږي په خپل تاسو بزرگ سمانه ده تاسو بزرگ وای په زما بزرګ نه دی ویجولې تاسو وی ادب پکې نشته څه پکې نشته ادب پکې نشته بیت الله طرف ته خپې داسې کوي صحیح نو اوس کام کوي داسې چې موږ دا نه وځو ورته موږ ته کافر شي روشا بابا دا چې روکا واځو ورته صحیح خدا ښه خبره د آداب خلاف ده څه خلاف ده د آداب خلاف زموږ شیخ رحمه الله یا سبحان الله څه بزرګ سره یو ځای په یو کلی کې مشپا نه کټ کټ تاسو وایئ کټ مو اچولو نو ما تاسو باندې کیو دي چې وینه نه زه خو دې کټینو دي چې ما له دا کټ داس داس کې ما له دا کټ داس نمنگ وی تاس جو بلے جاسے دار قبلے مخدر قبلے مخدر نسلنا طریقہ را جسر اللہ سے قبلے کر بدا مخدر ابتدار اپو پدی اندار بنا دیر شکیار تا جی پچی ابتدار پدی اندار بنا جی مونگی جی بھی داخل زکا چولے سنت طریقے رے پار بین دا سنت قوم پک دی وی دی بلا محلہ کے زمان استاد کور دی دی بلا محلہ کے زمان استاد کور دی زرنو قارن سے استاد کور بیزتی وکنی زمان تیغی طرف تش تا بزرگان چی بزرگان شیو پس مانی شیو پا دابو پس بان پا داب دی وجنا سادی بابا سووے وی از خدا خواہیم توفیق ادب سیوے دا یاد کر وی از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب شاکی چی ادب نہیں اگر اللہ دا مہربان ہے نا محروم بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بے ادب بے ادب تنہا نہ خوش را نہ خود را داشت بد بلکہ آتش درہما آفاق زد اگر بے ادب سڑے یہ واضح رزان دا پارا مصیبت نہ دے ٹوڑے کمیونٹی دا پارا مصیبت اگر ہر دا چین فساد پیدا کئی فکا کہ آداب مشتا اور دنیا روانہ بسا بانے دا فا آداب دا مدن تا دیر دسٹر بولی شتا ادب سر پلار زیے مور لور خور مشر سنجیرے سشتا اللہ مجھے رحم دے آوانی کی ذکر لکھ اللہ چیز دا تنہائی کے ناس نزوان چی پتہ نیچی دا خدا مجھے لفظ زارا کرے گا سنگر حیات سنگر سیر نزارا مدہ فَسَعَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ آکا سانچ زان بچ کئی دا شرکنا وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ اور کئی زکاة نوز دے قو گورا دا شرک نزان بچ کولو پسی دوے مشکل کار چی دے دا پیسے لگو لی دوے مشکل کار سشے دے پیسے لگو لی سشے پیسے لگو لی جدی وجہ اللہ تعالیٰ شرک پسی متصل دا ہوئے وَيُوتُونَ الزَّكَاة چی دے لگیائی زکاة ور گئی دے لگیائی زکاة سکر سڑے مستم تکڑائی اور روجیتم تکڑائی چو وظیفہ ورطا وقتی نٹول شبا ناستی وظیفہ با کئی صحیح شو فکر ورطای چو پیسے لگے ہو لگے ودا اللہ نارکی دا دیر مشکل کار دے اور دا مفتی بارت خوش دے فَسَعَكْتُبُ عَلِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ كَسَانْ چِ وَرْكَئِ زَكَاةَ وَالَّذِينَ وَآكَسَانُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ چِزَ مُنْ پَٹُولَ آیَتُنُ بَانِ ایمان ساتھی او حمزہ اگر یہ اعلان بھی کہا روانے والا اگر روانے والا والذین ہم بے آیاتنا یؤمنون کسان چے پائے تن زمون بانے ایمان راوڑی الذین دعا کسان لے تبعون الرسول اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیاری او سڑے دا داوے لڑی زشرت نکوم زکاتم ورکوم پٹولو آیتنو بانے ایمانم ساتم اللہ تعالیٰ وی کرائیٹیرین ورکا چیئے دا سو ورتا کیدا سٹینڈرڈ ورتا کیدا پیمائش ورتا کیدا او پیمائش دارے چې دې پیغمبر سمره تابع دي الذين دا کسان لی تبعونا چې دې اتباع کوي الرسول اد پیغمبر رسول النبي اد نبی نو رسول او نبی موږ له دواړو ترجمه کوو پیغمبر موږ له دواړو ترجمه کوو او علمي تحقیق په اساس باندې موږ سفر خود له سفر خانه کتاب موایا کنه کتاب ولې د شمار کتابونه دي رسول آغا دے چھ نوے شریعت ورطا ورکر شوئے دو لکھا اگر میں چھ شریعت تے لکھر ورکر شوئے شریعت کلا اور علی ور بلیوں ورکر شوئے دے پیغمبر ترہ دور شریعت سنگ ورکر شوئے دے نوے قانون رسول ہر آغا پیغمبر دے چھ دیتا اللہ تعالی یہ نوے سیٹ آف رولز ورکر دے او نبی آغا پیغمبر دے چھ دے فالو کئی شریعت دے اوبل پیغمبر چھ دے فالو کئی شریعت دے اوبل پیغمبر نو یو خم اصال دے په یو زمانه کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نو موسی علیه السلام رسول ځکه الله ورته شریعت ورکړو او هارون علیه السلام نبی وو هارون علیه السلام قران کریم کې هم الله تعالی چې موسی او هارون ذکر کوي وجعلنا معه اخاه هارون نبیا چې موږ ورسره هارون څنګه ګرځول نبی نو د نبی کار دی چې د بل پیغمبر شریعت امپلیمنت کوي په دې حواله باندې په یو لاکھ سلیرش هزار پیغمبرانو کې درې سوه دیارلس رسولان دي سوره درے سوا دیارلس مانا دا چی اللہ تعالی انسانانو تا درے سوا و دیارلس شریعتن را لے گئیو سورہ درے سوا دیارلس باقی طول انبیاء دی باقی طول انبیاء دی دوست خبر کرو دا دیو مسئلہ ناو بلا ذکر کروں گا چی ہر رسول نبی وی ہو ہر نبی رسول نہیں ہر رسول نبی وی زکاہ فر امپلیمنٹیشن کئی کن سکئی امپلیمنٹیشن کئی چی امپلیمنٹیشن کئی دار نبی سے مدار دیا الذين يتبعون الرسول النبي اركسان چه فالو کوي اتباع کوي د رسول النبي اګورا دوشه النبي یو توي اطاعت دغه تولیک یو توي اطاعت عربي کې یو توي اتباع اطاعت دا آرڈر او کمانډمنت تر پیغمبر چې پیغمبر چې پیغمبر کم آرڈر او کم کمانډمنت ورکی هغه فالو کول دغه سوې اطاعت سو اطاعت په انګریزي کې ورته اوبیډینس انګریزي کې ورته سوې اوبیډینس اوبیډینس څه شی غواړي حکم غواړي مخکې څه غواړي حکم غواړي آرڈر غواړي او اتباع دته وای ایمولیشن ټو ایمولیټ ټو کاپی نقل کول څه شی نقل کول الله تعالی صدا سن وای چې آ کسان چې د پیغمبر اوبیډینس کې چې هغه کوم آرڈر کړی دغه فالو کوي نه د پیغمبر نقل کوي د پیغمبر څه کوي نقل کوي نقل داسې چې پیغمبر ته وکړ څه حرکت وکړ بس دوما غ شروع وکړ اره کوونی کې دا پیغمبر علیه السلام کړی صحیح خبر ځان کړل پیغمبر علیه السلام صحابه وکړه چې خوراک تناسته نو څنګه ناسته دا یو وخت یو درولې او یو وخت دا یې داسې پرته ده بس صحابه په دغه انداز باندې شروع وکړ صحیح اوس سره داسې خوراک کوم جایز دی خدای اتباع پیغمبر نه اتباع پیغمبر سره دا یوا کته په مېدو کورسای باندې کینه خوراکو کی جایز ده کنا جایز ده مونه بیا خو زرد کورس په دکان ته ټول نه جایز دي صحیح نو جایز دي خو اتباع پیغمبر څه ده چې کوم ده کینه پنځه ک باندې کینه په دغه انداز باندې او خوراکو کی صحیح اوس او بو که در اواز ته او ټول کپ ته په یو ځل باندې خلاص کړ جایز ده کنا جایز ده جایز ده خو د پیغمبر طریقه سره چې درې واره په کیسه خو صاحب کې ماخره یعنی استکوای مساو باسا ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لوخه افا کنه مساو باسا صحیح وصل تک موږ پیغمبر فالو کوو موږ په حکمت کې ګرځم پوهیږو دا خو بیا ساينس دانان نه پته لګي ساينس دانان ریسرچ کو چې دا اوبو کې پرشولې مګوا ځکه کاربن ډای اکسایډ چې کوم راوځي دی اوبو کې ډیر زو ابزار کیږي جیسې کې اوبو کې ابزار کیږي او کاربن ډای اکسایډ هغه پوائزنس ګیس دی ځکه چې دا پوائزنس ګیس ته ایڈورس کنډیشن ده باندې بوزي لذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فسرت تا تویل لك مثلا د پیغمبر په هر یو حرکت کې صحیح حکمت هم ده ساينسي څه شي یو ساينسي حکمت پکې هم ده لکه وګوره شریعت کې فرض خدای چې کله او دس کې مسوینده مخ لاس سر او پی دا سلو سینه دنا لو بل پینځه فرض پکې نشته څه پکې نه دا نور اوس موږ اول لاس وینځو بیا خلو وینځو بیا پودا وینځو دا پیغمبر ویلی دا سبق پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول صحابه شروع کړل صحیح اوس حکمت علماء معلوم کړل چې د اوبو د پاکوالي درې صفتونه دي اوبو پاکي په درې صفتونو یو رنگ نه لري دریم خوند نه لري دریم بوی نه لري صحیح نو دا درې وړ کس کې پیغمبر نوم په لاس واچول نه سره په لاس واچي حقوق وتا چې رنگ شته نو کو سرنګ شي زړ یا خړ غوندې وي نو بیا په سره پته لګي دا اوبو خړې وي دا اوبو خړې وي دي نو که خړې په پاک شی باندې په استعمالوي جایز دي صحیح په خو پلیس یې باندې یو قرآن بدل کړی دا خو ناقابل استعمال دی یعنی دا لیبارټری ټیسټ دی قرآن سنت کیسه چیرې لیبارټری ټیسټ دی دویم دا چې دا خوند نه لري پیغمبر علیه السلام خو مبارک درې واره کوي انزلا ځکه یو ځل که سړی خوند معلوم نه شي نو دویم ځل لغونه غږ ډیپ شي او په دویم ځل باندې ښه ډیپ شي نو چې ښه ډیپ کې پته ورکړي دې اوبو کې څه خوند نه لري څه دی پته لګو و هغه د مجب پکې پروت دی خدای دې خو بس دا خدای خوند پکې راغلی ها نه غري د ونی پانی پکې پرتی دی بسم الله د ونی پانی پدې دی بسم الله کا خوند پکې دسه د پاک شي او درین پوزل ته واچونه نو پوزل سم معلومه دوی معلومه نو بس الله باټری ته سوچ نو زه یو فرض باندې شروع وکړه د پیغمبر علیه السلام په هر یو کار کې سره حکمت سلور شوی یو مخ وینځل یو د لاسونو تر دې وینځل یو سر مڅ کول یو شی وینځل الذين يتبعون الرسول كسان چې اتباع کوي د رسول او نبی الامیا نو د امي دوه معنی دي یو معنی دا ده چې د مکی معظمه یو نوم د ام القرا څه شي ام القرا لکه دی قوم ګره زما د کلی نوم د لاهور نو چې زما منسوب کوم لاهور ته نزان ته بوم لاهوري څه شي فضل الله لاهوري فیل قندهار نو تبو این سار احمد قندهاری بل سریز گردیز فلانے گردیزی شیرشاہ دی دل حلمند شیرشاہ حلمندی حیات دل ننگرہار حیات ننگرہاری صحیح یا چلو او ہے جلال آباد دے حیات نو اس جلال آباد دو لفظ ہے جلال آباد نو دا دور اگتی ہوئے چھے حیات جلال آبادی تال گونا دیر مشکل ہے صحیح نو التر دین اس بط پارا دا یو لفظ کٹ کے یو پری نو حیات جلالی حیات جلالی خبر ازین کلالا نو دا مکی معظمین ام ام القرا اس پدار دے چھے دا مکی سنی تو ہے فلان ام القروی دل گونا مشکل دے دل گونا سر سخت دے صحیح لہذا دا رستے لفظ سے کٹ کر فلان امی فلان امی امی مانا مکی خبر یاد شو او دیم دا امی مانا لکا سڑے چھے دا مورا سنگ پیدای نو دا مورا جی سڑے پیدای نو ان ایجوکیٹڈ او الٹریٹ سو گریجویٹم پیدا شو صحیح نو امی مانا الٹریٹ امی مانا بے تعلیم الٹریٹ اس دا مکی او دا پیننسلا ٹول خلق چیلی دا جزیرة العرب دیتا اللہ تعالی امیین بھئی سوئی بل دا قرآن کے ہوئے هو اللذی بعثت فی الامیین رسولا اللہ غدا تا چی دا امیین کے پیغمبر را لے گرے لے چاکی را لے گرے دا امیین چاہتا ہوئے دا جزیرة العرب خلق ہوتا حالانکہ اگا امیان ٹولی اگا امیین پا عام مانا خلو اگا دیر ایجوکیٹن خلق ہو دیر تعلیم یافتہ خلق ہو بزنس دا گئی پٹولا دنیا مانا خورو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ امپورٹ قرآن ذکر کی سیدھائی ایکسپورٹ امپورٹ پٹولا دنیا خورو رومن امپائر پرشین امپائر تر انڈونیشیا پورے صحیح تر اٹالی اور تر انڈونیشیا پورے اور تر افریقے پورے دار چاہ تجارت بالخصوص دا اہل مکہ ہو دیکھو بالخصوص دار نو تجارت دام یو گونہ تعلیم دے کنے شیر شاہ لوی تعلیم دے لوی پوہ غاری ما گونہ سادہ سڑے پر تجارت میں رد پوئی اخو کہ میں خبر اللہ سے روپائی چاہ پکی رکھو یا خو پکی ہوں دوڑے کی ختم بیٹی زکا پوئی گی پینا نو اس پتہ ہو لگے دا چی دے پا دے مانا کو ایڈوکیٹڈ امیین نو خو چونکے دولی کا آسمانی علم ورسل نو لہذا خدای ورطا امیو الٹریٹ خلق ہوئے نو اس پتہ ہو لگے چی دنیا پا اعتبار سرے سمرم تعلیم ارتائی خو چی دن پا اساس نا پوئے خدای پا نظر کے سرے الٹریٹ او ان ایڈوکیٹڈ دا دو کرائیٹیریا دی دا دنیا پا نظر کے خو چی دا سکول ڈگری در سرے نہیں نو کتا دیر لوے عالم ہم نغیس ہوئے وہی دا بے تعلیم علی صحیح شو خدا خدای نظر کے چی دا دنیا لس ڈگرائی بھی در سرے او دن بائنے پوئے گی نو خدای وہی دا سرے دا بے سوال رے دا بے سوال رے نو دا دو مختلف سکول افتار تھی یو دا خدای سکول افتار تھی اور دنیا سکول افتار تھی سیف اللہ خان را اس پتہ لگے شکر و بازی تفصیل دنا لے کنی سرد دی انجینئرنگ دا خدای پر نظر کے بے سواد ہوئے نو اس کو سواد والے دے بانے فخر کوا الذين يتبعون الرسول النبي نو دے بے سواد ولو یا امیانو لے بلے شو زکر دا تولی کچھلے ابراہیم او اسماعیل علیہ السلام نباد ابراہیم او اسماعیل علیہ السلام نباد تقریبا سکم پا سلور ہزار کالا کی دے خطے تا پیغمبر نورا غلے سلور ہزار کالا کی دے خطے تا پیغمبر نورا انسے پیغمبر نورا غلے پا دین پوئے دے پا دین خوب پوئے گئے چاہ پواستا دا پیغمبر پواستا الذين يتبعون الرسول النبي الامي كسان چه اتباع کولا دا رسول دا نبی دا امی اللذی دا آغا پیغمبر دے یجی دونہو چی دے ممی مکتوبا لکل شوی غندوں دوی سرا چا سرا آلی کتاب سرا فی التورات پتورات کے والانجیل او انجیل کے مدہ پیغمبر علیہ السلام تورات کی لکل دے ڈیٹیلز دی پر انجیل کی لکل دے سشے دے ڈیٹیلز دی اس دا دا یو بل مصیبت تے کہ کرسچیانان دا موجودہ زمانے دے صرف سلور انجینیوں نے ایڈمٹ گئی پینزم نے انکار کئی سلور انجینیوں نے ایڈمٹ گئی اور پینزم نے انکار کئی and that is the انجیل where there is details about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو انجیل برنباس انجیل بائبل آب برنباس لالا عیسیٰ علیہ السلام تل شاگردان جیدہ پینزی انجیلیوں نے لکھ لی برنباس یس بائبل آب برنباس یو دے انجیل لوقا یو دے انجیل متا یو دے انجیل یوحنا دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان جدا کلیکشن دے کو سبے کو دا کلیکشن دے انجیل کو انجیل متا درین انجیل لوقا درین انجیل یوحنا ہاں سلور کو تون سلور او سلورم انجیل برنباس لوقا او یوحنا متا لوقا یوحنا برنباس سلور والا دے عیسیٰ علیہ السلام سو شاگردان زمان خیال من سره په دې بک سٹور کې د برنباس په نسخه شته موږ اوس ته نسخه کنټرول خرڅ شي ونی شته بس الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم آغا پیغمبر چه دوی مومی مكتوبا لکل شوی دوی سرا پتورات و انجیل کے یامرون بالمعروف چه حکم کئی دیتا بالمعروف دنے کئی نظر پیغمبر علیہ السلام لنبنے ڈیوٹی یامرون بالمعروف چه حکم کئی دیتا بالمعروف نو معروف دیتا ہوئی ورچوز انگریزی کو ورچوز ہوئی ورچوز دا عقل مندے کارونا معروف منا چی عقل مند انسان ورطا دا عقل مندے کاروئی چیل چاپ عقل بانے افتر آگلے دا غد فیصلی حصے تے بار دیشتا صحیح شو اس گردیل دا عقل مند بربند گردیلو تا دا عقل مندے کارونا وی مونگے ورسر منو مونگو دا خالص بی اقلی دا یامرون بالمعروف و ینحاون من قیدوئی عن المنکر دنا رواو کارونا چی عقل مند بندور تا ناجائز کاروئی اگر چې شریعت پکې نه راغله که شریعت پکې نه یم غلې کول کې چرو نه خدای ولی چې غلا کول ناروا دي نه پیغمبر ولی چې غلا کول ناروا دي اسې عقل مند انسان سوې چې غلې کول شته دنیا کې دا سوچ وي چې غلا کول خوشې ها زه که سوچ وي چې غلا کول خوشې ده نو قوس ورزول هغه کور ته جسدي ورزول راته نه پټو چې دې بیا دا فیصله وکړي دا غلا کول څه کار دی صحیح شو شته په دنیا کې دا انسان چې هغه د چا په عزت باندې حمله کول څه کار دی نشتا نو چی نشتا نو پتاو لگی دا چی دا عقل منده پا اساس بای ناروا کارونا پیغمبر لگی آئی اغا دعوت ورکی دنیا دا صحیح نو با الفاظ دیگر مونگا دا ویلشو چی دا پیغمبر دعوت دا انسانانو نا عقل مند انسانان جوڑو لدی دا انسانانو عقل مند انسانان جوڑو لدی زکر دا اسمانی دعوت نی نو بیا کو انسان زناور کسی فرق نشتا اولای که کلن عامی بل هم ازل نہ مور پہ جنی نہ خور پہ جنی نہ پلار پہ جنی نہ روڑ پہ جنی نہ عزیز پہ جنی نہ مشرق پہ جنی نہ کشر پہ جنی بلکہ جسے اکڑ میں یا مروم پہ مارو پہ چی عمل کئی دوی تر جائز کارو وینہاو من المنکر من کئی نا جائز ہونا ویحل لو بطی بات اجائز کئی دوی پارا اتی بات پاکیزہ عملونا او پاکیزہ شیونا پاکیزہ عملونا او پاکیزہ شیونا الطيبات دوار سيزن تا انكلود دي باكيزة عمل او باكيزة اشياء ويحرم عليهم الخبائث او حرامي دو باري الخبائث گند عملنا او گند شئونا سلو ديو تاي پين زمان ويدغو غنم اسرهم او لر كي دوينا دراب كي دينا تيك اوه كول يدغو مانا خوكي خوزن يدغو مانا لغت كسر سشي كي خوزن لذا مانا دا دراب اوكي فمانا دا ڈراپ آؤٹ کول اس تک اول وَيَذَغُ غَنُمْ عَلَرِكَي بَدْوِلَا اِسْرَوْمْ دَدَي اسر وی برڈن تا سر برڈن اوور برڈن چلے دین بسل رکے اوور برڈن دار تولیف دین لکے اوور برڈن دیتا اسر وی نو اوور برڈن دارے چلے دا خدای حکم دارے چلے منس کوا پوالاڑا منس کوا پوالاڑا او سیتا بیماری ہو درے دینشی ساکر دے کو دغرے ہو زنگون دیو ودا او بیا دې لیم باغ ولنګو د سوې څنګه ویل د تاب د ډېر ډرامې او کرستا غره درای کی ا ته یاد د ساکر کو نه په ساکر کې دا ګوډه خراب شو ری وته نو ګوډه خراب شو نو بیا وې دا پټه نی پکې پلا هغه پلا ویشلې د لیدل کې شوې ده ډیمیج شوې ده نو بیا د سرجری وکړه نو د سمو د سبق نه راځه بیا د وی بیا دا اغه څه پلا خو یاته زمو په لاس سره دی وسته لیم پلا ولا کوله کوس ته ويحل لهم الطيبات حلال دوی ته پاکي ز سيزنا ويحرم عليهم الخبائث نو حکم د شریعت داده چې منځ بکې په ولاړه خو چې ګټنه د خراب ده نی د خراب ده نشو درې ده نو سبا کې ځان به ورکه بس الله تعالی به وایي کینه صحیح نو دا به اور برډن چې الله ویلې و چې درې دیشو او کنه شو درې ده فسبا کې ودري کې با وَيَدَهُ غَنُوا إِسْرًا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي أَغْلَال چینز دوئی وَالْأَغْلَالَ الَّتِي آغَدْ غُلَامَي وَدَ سْلِوْرِ چَيْنُنَا كَانَتْ غَلِيمْ چِدَا پُدُوِي بَانِ مَوْجُودُ چِدَا نما تاستے ہو لئی ڈیٹیل در کڑا کنم در کڑا دا سلیوری پاورے میں ڈیٹیل در کڑا بولی نا نزا سولی چھ پیغمبر علیہ السلام راگے سلیوری ختم کر سلیوری پاتے نشوا دا اسلام نوڑان دے د جنگی قیدیانو سلیوری یا غلام ګرځول دا په هر سویلایزیشن کې موجود وو رومن سویلایزیشن کې په پرشین سویلایزیشن کې په ابسینین سویلایزیشن کې، په امریکن سویلایزیشن کې، د ټول دنیا په سویلایزیشن کې څو چې جنگي قیدی وسکه غلام به جوړه. دویم د اسلام نه وړاندې سلیوری بای فورس دا یو ګران تصور دا خو سلیوری بای وی اپ بیتل صحیح کیپټرز خو دویم سلیوری بای فورس چې بس یو ناشتا سره او په 118 باندې روانو او په ځدې له زور اور سړي برا 19 او په حیات کې خرڅ کړ. اجنبي سړی وو نو سمې وکړه ها په حیات باندې به خرڅ کړ نو بس او بیا خرڅېده بطور غلام بطور سلیو. شریعت اسلامي چې راغی دا دویم تصور خو ټوټلی ډراپ کړ چې دا بای فورس سلیوری تصور نشته. دا خو ظلم دی. هر چې دغه ړوم بنی دی نو هغه بای پولر دی، یونیپولر نه دی. هغه تصور څه دی؟ بای پولر دی، دو طرفه دی، یک طرفه نه دی. لہذا یک طرفه څوک ډراپ کول نشي، یک طرفه نشي ډراپ کولی. خو چېرې تا کم ملک سره دی وګوره، کم قوم سره تا جنگ دی، دا هغه قانون دار چې ستا کیپټیو بسلی اوس کوي غلامان کوي به، نو ته یک طرفه دا تصور ډراپ کولی شي چې نه نه زه خو بس تاس کیپټیو سی یا بس ورته پیسې بله ورکړم جدی بیا واپس بیا دا غل را دی بیا جنگېږي امکان شته داسې. دا خو تک زما سلیو را پرې دی کیپټیو را پرې دی سبې را پرې دی نو دا څنګه دی؟ بای پولر دی. نو بنیادی تصور اسلام برقرار وساته چې دا خو په باهمي معاهده باندې ډراپ کیږي. څنګه به ډراپ کیږي؟ په باهمي معاهده باندې دا یک طرفه نه ډراپ کیږي. لہذا بنیادی تصور کو برقرار پہ خود خدا لازم نہ کرا ذکر اسلام نہ اڑان دے دی جنگی قیدیر پارا صرف دغه یو قانون ہو یا مڑول یا غلام اول یا مڑول یا غلام اول جنگی قیدیان سر بس کول دے قومن یا بے وشل یا بے غلام اول بل تصور نو او چی غلام بشن بات تر مرگا بے غلام بلکہ آخو سکے اولادونو بے غلام او سکے اول آنا سر بے غلام سروش شریعت اسلامی پہ کیپتے اس پہا والا باندے جنگی قیدیانو په حوالہ لومبنے حکم دا ورک فا اما منن بعد و اما فداعا چې اوس دا ډیپینډ کوي په احوالو باندې. د خلیفہ خو خلا د چا د خلیفہ چایس فا اما منن بعد چې فری اپ کاسټ ریلیز کوي صحیح کوي فری اپ کاسټ ریلیز کوي و اما فداعا یا دا غي بدل کې څه شی غواړي یا جنگی قیدیان دغه فری اپ کاسټ ریلیز کوي یا دا غي بدل کې څه شی غواړي سشی غفتل دو دی مختلف تصورات تی. نمبر اول ایکسچینج آف پریزنرز سشی ایکسچینج آف پریزنرز چه زبا دا تاوالا پری دم تبا زما والا را پری او دا دنیا کی اوقاتا روانا کنا دا روانا سنگی آئی پا او سو کیا مطا پوری بروانا ایک دا شیر نیچرل صحیح دا چه وہ تختی اللہ پیرا کی یو سای بل زی افغانستان کی نسو ہوئی فلانی فلانی را پری را ایلکی نمونگ بری ایلکو لیو نیچرل شیر نوڑن بنے ایکسچینج. نمبر دوین ایکسچینج ایکسچینج نا ریلیز بای وی آف پرنس ہے چھے طرف قیدیانی میں بے خلق سے گوڑی پیسے گوڑی. اور نمبر دوین ریلیز آفٹر سرٹن اور سپیسیفک سرویسز چھے سڑے پروفیشنل دے سشے دے کم جنگی قیدی چھے مسلمان لا سر آگل دے آسر ہے پروفیشنل دے کمپیوٹر جوڑو لیشی پروفیشنل دے سکی کمپیوٹر جوڑو لیشی پروفیشنل دے سکی رائفل جوړول شي پروفیشنل دی سکهي موټر جوړول شي خبر دین کړه نو مسلمانان هغه باندې اولګي شرط چې دومره کسان به مونږه ټرین کې دی فیلډ کې نو بیا بتل آسادي پیغمبر علیه الصلاه والسلام بدر کې پروفیشنل سردار چلو کو پروفیشنل چې الله تعالی غلی وایي چې سوي وي ځکه مکی والا هم تاسو ډېر ایجوکیټ خلک خو د مدینه منورې والا زمیدارو غریبان بسګران اته چې هغه بسګران او غریبان ختم نه ورته جبم نه ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو یو قیدی تا لس لس زوانان د مدینه حواله کړل لس لس زوانان یو قیدی ته وې وی تا ته رومن شبه درسي او ته یې یو وی دا لس زوانان دای ته رومن شبه کي چې کله دې دای رومن کې دای فر فر فر سپیکینګ کوي دین یو ار فری صحیح شو اعلان و درای کړي لیکل ورته هم کې د رومن جب ورته هم بلته بل بلته بل چې جاته پروفیشن. نمبر دریم نه دا خو پتی کی دری شکا دی باندې موږ شروع کړي ریلیز فار فری نمبر 2 ریلیز ها فار سم سمثینګ اس کمپنسیشن نو کمپنسیشن کې موږ دری څه نه وي. نمبر 1 ایکسچینج نمبر 2 رینسم نمبر 3 ها اسپیسیفک جاب صحیح شو اس مین نمبر 3 دا خو سب سیکشن اس مین نمبر 3 هغه دا چې غلامه جوړ کی صحیح کی غلامه جوړ کی خو بیا د غلام په حواله د اسلام تصور هغه نو چې په دې ټول سیویلایزیشن کې سره روان ځکه دا غي غلام د غلطولي کې بریکټ کې چې د اسلام نه وړاندې د غلام حیثیت د زناور نه زیات نه دی د سنا زیات نه دی د حیوان نه زیات نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غلام په حواله لومبنه تصور ورکړه و اطعموهم مما تاکلون والبسوهم مما تلبسون خوراک بولا هغه ورکه چې تکم کې خوراک بولا هغه کې چې ته کم کې درس ورته هغه ورکه چې تا مونږ دی دولي کو اوس دا حیثیت وسړې غلام نو کې کزوی لور کې معنا دا چې دا غلام بالکل وسړي د زوی برابر کې نمبر 2 مسلمان چې څنګه باوند دی چې د خپل فیملی صدقۃ الفطر به ادا کړي نو دغه شریعت اسلامي باوند کې چې کم غلام دی هغه هم صدقۃ الفطر ادا کړي دې معنا دا چې فیملی ممبر کولا څه کولا فیملی ممبر کولا دا خبرې ډېر ضروری څه کوي چې اسلام د صاحب کې ځکه خلکو خو اسلام از دی ویری مچ مس انډرستود ریلیجن ان ویسترن ورلد او بیا دشمنانو بلا ډېر دي نه غي افست کوي څه کوي نو دا افست کول به څوک کنټرول کوي دا زموږ استاد ذمہ داری ده خبره دین کړه السلام علیکم ها نو دو خبره مونږ زولې کړې چې خوراک به ورکې هغه چې کم تخوري ډرس به ورکې چې کم تا چې نمبر 2 صدقۃ الفطر نمبر 3 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې چا یو غلام په حیثیت د مسلمان بهترین ترین کو چې اسلام قبول کو او په حیثیت د مسلمان بهترین ترین کو خو مسلمان ته جوړ کو دا رده پارا د دوزخ نه د آزادۍ ذریعہ ده د جهنم نه د آزادۍ وسیله ده لہذا صحابه سو کړ یا سبحان الله رضوان الله علیهم اجمعین کوم غلامان چې دغه پیسې کې ورسېدل کوم غلامان چې دا غوی پیسې کې ورسېدل دا عبد الله ابن عباس غلام دی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ سو حضرت اکرمه اکرمه د اسلام د ټولو لوی مفسر دی ابن عباس دا څه ټرین کې په تفسیر کې چې مونږه د تفسیر په سره کو مونږه حضرت اکرمه دا خبره کړې ده چا کړې حضرت اکرمه کړې ده دا غبل غلام دی مجاهد سے غبل مفسر دی دا غبل غلام دی قتاده سے قتاده اته مفسرین دی او دا اتنټیک اتا دی په اسلام کې اسلام کې دي دا مستند پارٹی دي خو د خپل مالک څنګه انداز باندې تعلیم ولا ورته خپل وارثانه جوړ کړ په دیني عالم کې یو بل مثال ویل کی سالم رضی الله تعالی عنہ سنم دي سالم د دم مولا او صحابي دا غنوم دی ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د مالک تو ابو حذیفه ابو حذیفه دله دومره اعلی تعلیم ورکړ او دومره لوی عالم دومره لو او دمر په هان سره چې حضرت عمر رضی الله تعالی کله زخمی شو او دې ته فکر مند چې معنا بعد به خلیفہ سو کی دې ته فکر مند چې معنا بعد به خلیفہ سو کی دا امت لیډ کی په صحیح طریقه باندې نو هغه وخت یو جمله وی لو کان سالم مولا ابي حذیفه تحیا لولیت علیکم القسم دے ک سالم ژوندې و د ابو حذیفه آزاد کرده غلام ابو حذیفه آزاد کرده غلام که هغه ژوندې وي هغه وفات شوی دا لویه خطاره ده که هغه ژوندې وي ما اوس هغه ولی عهد او کراون پرنس مقرر و اوس دای په څه باندې ورکول د حضرت عمر د ضرورت یو هغه غلام و په څه ورکول هغه ترینی چې کوم ورته صحابي ورکړ رضی الله تعالی عنه کوم پوهه چې هغه ورکړ او هغه غوښتي و یو بل محدث ته جلیل القدر امام محمد ابن سیرین رحمت الله علیه لارې غلام دی مور یې وینځل لارې غلام دی مور یې ویندره حضرت علی رضی الله تعالی داس تربیته کو چې سی واجب شه ته جوړ شه مونږ ورته امام محمد ابن سیرین رحمت الله علیه یو بل عالم دی لار غلام دی د پلار مالک دی بچی له داس تربیته ورکو عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ مبارک سے غلام دی مبارک شو ته غلام دی دا بچی پیدا شو یسو عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین خو پیجنې امیر المؤمنین چاته وای مسلمانانو حکمران تا د مسلمانان حکمران ته چې دا هغه خبره سي فیصله ای چې کله خبره وکړي نه سي احد په اخري فیصله ای عبد الله ابن مبارک چې دا د غلام زوی دی او اسلام دومره دی مقام ورکړی دی چې ته مونږ امیر المؤمنین فی الحديث وو چې علم حدیث کې دې خبره وکړي هغه باندې بیا بل خبره نو کې مونږ عبد الله مبارک عبد الله ابن مبارک سے خبره کړی دا چې کړه عبد الله ابن مبارک سے کړی دا امام ابو حنیفه نکای غلام دی نکای غلام دی د دې پلار او د زوی خپل مالکانو د تربیته کو چې د موجوده دنیا او یا فیصد مسلمانان د چا مقلدین د امام ابو حنیفه حالانکه خاندان غلام را روان دی نو سپتو لگی دا چی پا اسلام کی دا غلامان آغا تصور نو خمج خلق چی لکی میں غلامان تذکر رکی خبر دین کرالا سیف اللہ خانا یاد رکلا ورپسی بیاو لکا چی بیا شریعت اسلامی دا غلام دا آزادہ ترغیب ورکا حضور علیہ السلام فرمائل چی چا یو غلام آزاد کر کانت لہو عتق و رقبتی من النار دا دست اللہ دا جہنم نخلاص کر چا چی یو غلام آزاد کر دا دست اللہ جہنم نخلاص کر او دا غلام آزاد اولو دا پارا شریعت مختلف وسیلے پیدا کری سیو کر نمبر اول وسیلہ نمبر اول چی کدغا سے نا آزادے مفت نو آزاد اولی بیام بہترین شید لہذا مطالبت اوکا چی بچی کار کوا کمال دی دمرا پیسے پیدا کرے یو زر ڈالر راکن تب اسے آزاد بھائے مکاتب ہوئی والا ہے صحیح ہوتا مکاتب چی مالک پل غلام تا ہوئی چی کہ یو زر ڈالر را پیدا کرے نو شریعت اسلامی چی کل یو سڑے یو غلام مکاتب شو چی زر ڈالر را پیدا کرے مالک نہ بور کرے چی آزاد شی نو شریعت قرآن ہوئی وآتوہم من مال اللہ اللذی آتاکم اس پل زکاتوں نے دغه غلام لور کړي چې دې دا زر روپے برابر کی چې آزاد شي شریعت سوې خپل زکات چرته راټران کړي صحیح شو تاسو خپل زکاتونه افغانستان ته ترن کړي کوي یې کنه او ما بل دل سنډے باندې بیان ما خدای ته وګورئ سړی اوس یو خدای مسجدور زکاتونه مور کړي مسجدو ته زکاتونه مور کړي دا مونږ دې لپاره کوو ته مسجدو ته ها چې کچې ټان کړه ته فائدہ ملي شي ځکه چې مسجدونه بیا څوک یې کال اخر کې ٹیکس ریٹرن لیٹر ضروری کرنا کہ دو ڈونیشن کرے صحیح نتا ٹیکس ریٹرن ما ٹیکس ریٹرن تم گورے دی تو گورے جلد تم گیا غازی جان غریباں دے لگی حالات کی ٹھیک ہے نا آیا تھا نہ کنا سمون باہر دی گنا س نہ ہمون دل تا لوکل استعمال کر باہر ہوس نہ چلے گئے اس کو راضی دیتا نے سر چوری سر شروع کی ہوس 9/11 شروع 9/11 دے بعد سو خدای والی سے باہر پیسی دی زکا سے پتہ لگی یعنی مثلا مونږ خو بلی گلی یو تنظیم ده ستا یعنی یو ویلفیر ارگنائزیشن ده دیبل تا غریبانا را تفریمی اس کدی پی تاپاو لگو رشیدہ ٹیررسٹ دی نو بیا خبر مسجد طول چیک کری بیا چی مسجد تا حیات پیسی ور کری دی الفا شیر سر ور کری تا ور کری دیتا تو بلی دردی دا چیک چیلی ور کری دا پیسی کم دا را کلی ویسورا دی گشنی دی تا ٹیکسی تنگیزی چل کری دی فلا فلا لہذا نو مونږ یہ تا لوکل استعمال ہو اس کو زیادہ تر اسکول کی استعمال ہو نو سی بدل لوکل استعمال ہو صحیح یعنی کم کسان چې خپل ماشومان حفظ ته راوستل غواړي او هغه یې هغه منتلی فی نه شي داخلولی نو مونږ یو فارم جوړ کړی دا فارم ډک کړه که ته الیجیبل یې نو مونږ به له زکات نه پیسې ورکوو نو ته به هغه حافظانو فنډ ته داخلې صحیح شوه که ته الیجیبل یې نو مونږ له پیسې درکوو نه به سکول پرنسپل ته ورکوې د خپل بچي د فیس لپاره صحیح ځکه بله خبره دا ده چې دلته اوس لوکل خلک راځي مونږ یې پیژنو نه صحیح دوه درې واره خو زمونږ نه زکات پیسې غیر مسلمو یې وړي غیر مسلم ہوئے اوڑے اور چچارے فرکڑیو بے موقعی کہ دا پیسے اس واپس کی لکھا چار زکاة پیسے بھی چھر چار زکاة پیسے بھی رہی زکاة پودا نشا پھر غیر مسلم بانے خود زکاة نہیں کیا لہو تخیرات پر کولے شہو زکاة پر نشا ورد کولے لہذا اس منگا یو بندت ہوئے کہ تبا زمانت اخلے صحیح اور زمانت بدا سے اخلے چھے کلیٹران we will find out چھے دا سڑے الیج بننو زکاة اغلتے خودے خورش دے صحیح نمون بیا جی باری تھو چھتا دستات کرنے میں تو بسم اللہ کا واسا دا غفارم مدیر فارجو کرنے صحیح زکات اوس زکات به د حیات د قیامت پر باندې به دوزخ کې راځي په زکات کې زو لاړم صحیح ده زکات د مسجد کا سوري ان غمو یو نو خدای مونږ ته په کوي باید زکات پیسې درکړي او تاسو کړی او تاسو پلان له ورکړي بیا خو الیجیبل نو چیرې دې بنو دا زکات نه شي او غریب پتا ته باندې اعتماد وکړه پتا ته څه ترو وې صحیح نو بس زیات تر دا ذکر چې کوم خیراتي هسپتالونه دي مثلا پر افریقا کې دي یا بل دنیا کې دي مکه اسپیټال هم اسپیټال نه غته ورکو اوس مدرسو ته نه ورکو ځکه مدرسې دې په نظر کې وېداد غلط ځای نه موږ چې موږ ځان ته ځکر خو نه پیدا کړ صحیح ده په لخوا نو خا خبر راځي دا ځکه خپل ځکه ځنه چته ولګي خپل کلی ته ولګي په کری کې لږ غریبانو خواران دي خدای بندگان چا کپڑے نشته چا د سر سور نشته چا په خو باندې بیا ته ناشو ډیر خبره ده ډیر خبره ده زما خو داسې زړه کوي په دې چې کله دې حج نه پس دا کلی وطن تر اوسه ملته غریبانو حالت وګورم نو ما ځان سره څه لوګونی پیسې وړي د خپل خرچې لپاره ما نه پاږي وډه کی ځکه ما نه بیا اوس وګورم چې دا اجباري راغې ماشوم راغې ورسره دا ماشوم په باندې سپلای نشته صحیح نو دې مراد چې ماشوم په باندې سپلای ځکه چې دې وسته لري صحیح نو بس بیا سړي زړه وړي چې راځي د خپلې کیسې ورته ماشوم سپلای واخلو ڈریس لے دلے کپڑے شی دلی دا اور کپڑے والا صحیح شو دا خبر نو سمولک چې دا مکاتب بل طریقہ دا آزاد ہے چې مفت نه آزاد ہے یا فی الحال نه آزاد ہے نو مدبر کا صحیح کا مدبر دا مدبر معنی دا ده چې یو خبر ورسره وکا چې مرګریا زما د مرګ نه بعد به ته آزاد یې ځکه آزاد دنه که خو بیا خو به تور انهریټنس ته اولاد ته ملایږي ستا غلامو بیا ستا نه بعد به چا غلام ستا د اولاد مدبر یې نو چې کله دا جمله دی ووی چې ته به زما د مرګ نه بعد آزاد یې نو دا ته نشې ویل راکولې دا ته ویل راکولې واپس کولې نشې ځکه دا دغه یو ثابت حق دی ته اوس نشې ویل چې ما مایند چینج کړو مایند نه چینج کیږي پکې بس استاد مرګ انتظار دی دې ته مدبر وي او د مدبر په حواله وډی کا چې دې نه خرڅول شي نه چاته گیفت کول شي ځکه خرڅ ته خداغه کنټراکټ ختميږي دماغ دبا خپل سره به یاد مرګ پاسه راځي به نه زره کله چاته گیفت کو نو خو کنټراکټ ختميږي هغه به دماغ نه پاس یاد راځي به نه زره نو دې اوس نه بس صرف یو کار ور سره کول شي آزاد کی په ژوند آزاد کیو کنه آزاد نه بس دې وتا سره او چې څنګه تا ته ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول تا ته خدای وبخ ملګری ته مبارک شه آزاد شه مدبر وي وته بل ام ولد ام الولد ام الولد معنا د بچی مور ام الولد معنا د سمور د بچی مور نو دا وین زده چې مولات بچی پیدا کی مارک کسوږي چې څنګه چې بي سره وځي چې بي سره وځي شي اسی وشي بچه نو دیتا وی ام الولد چلا دا دیخپل مولا و دا مالک سشوا ام الولد دا بچی مور شوا نو دیتا فائده دا میلاو شوا تولیف دیتا فائده دا میلاو شوا چه سنگ دا مولا مر شی لکه دا مدبر پشن دا اٹومیٹک لی ازاد شی لکه مدبر چی ازاد دیتا اغسر او کانٹریکٹ شوئے دی دیتا نور کانٹریکٹ نہیں شوئے بس دی مولا دی بچے پیدا کرے دی نو چی بچے تی پیدا کر نو سو شو بس مرګ پسې متصل آزاد او لکه د مدبر نه دا عمر والا د خرصول شي نه چاته گیفت کول شي ذکر دې حق ساتي دي توري کدا ته چې نه خرصول شي نه چاته گیفت کول شي ذکر به حق ساتي دي یو کار ور سره کول شي آزاد دي یو کار ور سره کول شي چې آزاد دي او ګره په دې بادشاهانو کې اسلامي ریاستونو کې بلا ډېر داسې بچي چې د وینځو نه پیدا او هغه بادشاهان شو بلا ډېر داسې بچي چې د وینځو نه پیدا ها بنو عباس کې مامو رشید نوم اوریدل دي دا هارون رشید د وینځي زوی دی تاسو ته خلیفہ هارون رشید کوم نوم ورته لکه نه ورته تر څو ویل دي بنو باس څومره لوی خلیفہ تر شوی دی دا هغه د وینځي زوی دی څوک مامون رشید د څومره لوی مملکت بادشاہ تر شوی دی مامون رشید دا خپل محمود بابا نوم ورته لې د محمود غزنوی دا چا زوی ها نه د غلام زوی دی د پلار سبکتگین سبکتگین د لکتگین غلام سبکتگین د لکتگین غلام الستگین مولاو اذا لبتگین خپل وارث نو محمود غزنوی بادشاہ کا غلام جو پتہ لگے دا چې اسلام غلامان د مقام ورکړي سور کې ولا مجید وای ام الولد بل ورته وای عبد الساعیم کوشش کون کې مرایې څه کوشش کون کې مرایې سمانا یو غلام دې دو کسانو شریک ته 50-50 یعنی یو غلام 50% دین سره مد 50% داجی باری دی صحیح حاجی باری او غلام ته وي زمای سا تازادی زمای سا تازادی اوس نو یو خو طریقہ دارا چې انسان احمد یاو مزاد کی چې زغا غازات له نو زموږه مصیبت جوړ کړو صحیح دین سره مزه نه دی ها او کنه خو بچ تازاد کو نو بس هغه وي ډیر غازار په مصیبت را جوړ کړو ما طرف نو مزاد شي دا یو طریقہ ده دویمه طریقہ ده دا چې انسان احمد ورته وي چې بيد حاجی باری خو وس کیږي خدا نیازیان رشتہ دار دے صحیح ہے نا ایسے ورد رشتہ حجی باری ادھے ویسے خود کردے کا کاری ستارے مو غریبانی ہو تو لے پیتے پہ الیکشن لگے دے صحیح نزو خو واسن لارم نچے اس دے ویچے زو واسن لارم چے تا آزاد کم مفت کے نو آغم رئے اب لگے کار بکے چرتا مزدوری بکے لکا مکاتب لکا سنگا لکا مکاتب او اللہ تعالیٰ بیا ویچے خپل زکاتون آغلا ورکے چے غزر بھی سارا احمد تا پیسے برابر کی چے آزاد شی ځکه شریعت په دې حریف ته چې غلام دې شي آزاد شي دا به ولي کې جامعه دې شي عبد الساعي چې له دوه کسانو شریکو یو کس په لیسا آزاد کړه نو بل کس یا خو مفتا آزادول چې دا خبره ده او که مفتي نه کی آزاد نو بیا په کار کې څوک کی اوس باغت وایي چې بهینه زما دا 50% لکه مثلا د 50 غلام دې د 50 نو ستای صد باندې درخوا آزاد شو نو دې څه دون انزر انو بس لگیا دے غبا صلی برکی یو طول زکات ورکوا حیات باورکی شیر شاہ ورکی نور خلق تبو دل بے چندو کئی سوکھے ورکی دل زکات ورکی یا ڈونیشن ورکی چی دے زرد دون انزر ڈالا برابر کی چی بس آزاد چی دیتا وہی عبد سعی بل شریعت پر مختلف کفارو کے دا غلامانو دا آزادو رو حکمو کو نمبر اول چی روجہ دا رمضان دے بلا عذر او خوڑا روجہ دا رمضان دے بلا عذر ما تکڑا نیا خوب دو میں اشتی روجی نہیں سی یا بشپیت صدقی ورکے صدقت الفطر شپیت او یا غلام آزاد کا نمبر دویم قتل خطا ہو شو سنگ قتل قتل خطا بائی وے آپ مسٹیک بائی وے مسٹیک میں پتہ ہیں بانے بوجی شیر گا ولی مانے انسانہ سے بلا وجہ بے گناہ مر شو نظر پارا کفارا بور کے جدا برڈن میں ختم شو میں کفارا ہم دنگا دا لیسے کم اولان دے ذکر کرا سو چی دو میں اکتے روجی بنی سی یا با شپیتہ صدقی ور کے یا با غلام ازادے قسم چاو کر او ما تکر قسم او کر او ما تکر نو یا با دری روجی نی سی یا با لس صدقی ور کے یا با یا غلام ازادے دری لس صدقی بلا کفارہ کفارہ دا زہار زوی سرا زہار تا اسلام نولان دا مشرکان و طریقہ داوا چی خود تبعوی تا زمان دا پارداسی لکا زمان مور نبیار دوی دا آقی داوا چی دا فار ایور حرام شوا دا خود سشوا فار ایور حرام شوا اسلام راگی وینا دا دی الفاظ ام سا سرشتا خو فار ایور نا حرامی گی دا الفاظ تی دویلی دی دا دی سا سرشتا رسٹرکشن پیدا شو سو شو رسٹرکشن پیدا شو آ رسٹرکشن با اس ریمو کے آ رسٹرکشن بس اکے آ بری مو کے چی دا خود استا خود پادشی نو کفارا بور کے نو کفارے بے عینی ہی دقتا دا دو میں اکتر ہو جی یا شمیت صدقی یا یو غلام ازاد ہو اللہ تعالیٰ دا دے ذکر چی دا پیغمبر یو ڈیوٹی دا چی والاغلال اللتی چینو لد غلام یا غاکانت علیم چی ودوی بالے دا بڑھرات کئی فاللزین آمنو بے پس آگتان اس دا مسلمانانو سلو ڈیوٹائی دا انسانانو دا دے پیغمبر پا حوالے سلو ڈیوٹائی دا چا پا حوالا دا پیغمبر علیہ السلام پا حوالے سلو ڈیوٹائی نمبر اول فاللزین آکسان آمنو بے چی مان راوڑے دے پیغمبر بانے نمون کر راوڑے دے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول نم بڑا ڈیوٹی دے انسانان سرے چی دے پیغمبر بانے با ایمان داری یوا نمبر دین وعزروہو دے پیغمبر لبدا اعلی درجے تعظیم ور کئی تو اعلی درجے تعظیم خدای خدای دے چھو ٹھولو کائنات و خالق تے خوب مخلوق کے تر پیغمبر بالا ذات بل نشتا شتا وے کن لگ زور سا دے پیغمبر نہ بالا سوچنا پیغمبر نہ بالا سو چے دے پیغمبر تا چوٹ وے ہاں چپلے دے پیغمبر دے سپنو برابر سوچ نشتا کتنا دنیا را جمع کے دا محمد رسول اللہ دے سپنو برابر دی دمرا عظیم شخصیت تے مداست بل شیر ویلے چی یا صاحب الجمال و یا سید البشر او دا دیر خائص مالکا او او دا طول انسانان سردار من وجه کل منیر لقد نو ویر القمر ستا دا روشان مخ دا وجه دا سپوجمائی روشان دا ستا دا روشان مش دا وجه سپوجمائی روشان دا لا یمکن السلاو کما کان حقه ستا دا سی تعریف ممکن ندے لکا سنگا چستا حق دے لیکن تو دمر لوی ذات ہے چھے مونگ صحیح ستا تعریف کو لے نشو تو دمر حلیل لوی تعریف مستحق ہے چھے مونگ اللہ چل رہا ہے چھے ستا تعریف سنگو لا یمکن السناو کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر مختصر قصہ سدا چھے رقبین راپدی خورتون نہ بزرگ شخصیت سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونگے صحیح تعریف نشو کو لے ما تاستبر شیر ویلو چھے خدا در انتظار حمد مانیست خدای بلوی ذاتی چی مونگی تاریخو کو که خدای اسم لوی دی زمون دا حمد پہ انتظار خونه دی خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد رسول اللہ دو لوی شخصیت دی چی مونگ تا پہ انتظار نرے چی زمان تاریخو کنی زمان بلوی سنیشم محمد رسول اللہ پہ پرڑے لوی ذات دی صحیح خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد اس تمہیں خواہم خدا را او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانا سو گوارو خدای گوارو لیکن کہ خدای سرم ملاوی دل گواری دا محمد دلاری نالاو خبال اللہ ملاوی دیشی صلی اللہ علیہ وسلم دغه واحد ټلیفون نمبر دی دغه واحد ایکسچینج محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په دې باندې لایږي کبل نمبر ملاوي وران نمبر وران نمبر لري ډراپ کیږي محمد است میں قاہم خدا را خدا یا است حب مصطفی را او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانا خدای غواړو او خدایا تانا د پیغمبر علیہ السلام محبت غواړو تانا څه غواړو د پیغمبر علیہ السلام محبت غواړو نو نمبر دین وعذرو تعظیم بکیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونصرو او صرف دانے چی ایمان مو پر آوڑے دے جید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریفونا تعریفونا تعریفونا منگو گی نکار خلاص چا منگو گی نکار خلاص چا نات شریف مووے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صالح بابا ہوئے سو وے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصوئے وے حسن یوسف دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام با شفت مرغی بجوش عیسیٰ علیہ السلام با شفت دمور پیدا رون با بیناش در طول موجزی پیغمبر علیہ السلام سره با درجہ تم بوجید یوسف علیہ السلام بیر شایستو داغن زیاد حسن بچاو در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسعدی سے کہو گئے چه حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری در موسیٰ علیہ السلام موجزہ با ستاقو هر وقت لاس شمکیلے چمکیلے دے دغه لاس پر روشنه خلق د تیارې نه راوت چې حسن یوسف د مې عیسا ید بیزاداری اچ خوبا حمدارند تو تنها داری چې دا ټول پیغمبران څومره شنه لري ته تنها دا غیر رزق یا شنه لري نو سپتو لګی دا چې د دین وړاندې به پروسیس کیږي ونصرو جیم داد او کر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واتبغ النور الذی نو امداد دا پیغمبر پیغمبر علیہ السلام دا خپل ذات ته پاره چا امداد نه اوس پیغمبر ذات ته پاره چانه امداد نه غواړي پیغمبر همیشه امداد چانه غواړي الله نو ونصروه چې د دین امداد وکړه ونصرو چې د پیغمبر د دین امداد وکړه او د دین امداد وکړه خو په نارمل لایف کې بدلی شي کوي ځکه د امداد خو به یو وخت ضرورت چې دین په تکلیف ته د پیغمبر علیه السلام نو ته بس وکړي امداد به وکړي نه په نارمل لایف کې روټین پروسس بری شي واتبغ النور الذی او چې دای فالو کو اتباع کا آغا نور انزل مغو چې نادر شویل دے پیغمبر سره دا قرآن دا نور چې پیغمبر سره نادر شویل دے اتباع وکړه نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا سلور صفتونه چا پیدا کړل اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دے هم دنیا کے هم آخرت کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمد بالقرآن اجزنا لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ